Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, over een uur ontvangen we Pim CD, de presentator van een van de meest populaire voetbalpodcasts van Nederland. Kick-off van de Telegraaf. En zometeen is acteur Rick Paul van Mulligen hier. Vanaf vanavond leren we hem kennen in een nieuwe hoedanigheid. Hij is quizmaster. Nu eerst het laatste nieuws. In Den Bosch zijn vandaag de leden van de Partij voor de Dieren bijeen. Meer daarover in het NOS Journaal met Dorot Megens. En daar in Den Bosch praten ze over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Over die lijst, of preciezer het lijsttrekkerschap, was kort geleden nogal wat te doen. Het partijbestuur trok de nominatie voor het lijsttrekkerschap van Esther Ouwehand in, omdat er signalen van integriteitsschendingen zouden zijn. Daarna bleek er een groot conflict te spelen tussen het partijbestuur en Ouwehand. En nu zijn ze allemaal verzameld in Den Bosch. Politiek verslaggever Lars Geerts is erbij. Lars, wat verwachten de leden van vandaag? Nou, wat ze verwachten is helderheid. Want ze weten zelf eigenlijk ook niet zo heel goed wat er nou de afgelopen weken is gebeurd. Ze weten dat het bestuur is gebotst met Esther Ouwehand. Dat Esther Ouwehand eerst geen lijsttrekker mocht zijn, maar nadat de leden in actie waren gekomen wel lijsttrekker mocht zijn. Maar wat nu precies de kern van het conflict tussen Ouwehand en het bestuur was, dat weten ze niet. En dus de mensen die ik hier sprak vanochtend, die willen allereerst gewoon weten, wat is er nou aan de hand? Daar is zo ontzettend veel heen en weer over gecorrespondeerd en in het nieuws gekomen. Dat op een gegeven moment had ik ook zoiets van, nou, gooi het maar even in mijn pet. Ik ben heel benieuwd of dit een beetje vredelievend gaat verlopen, dit congres. En mag Esther Ouwehand wat u betreft gewoon weer lijsttrekker zijn bij de komende verkiezingen? Ja, mij betreft wel, ja. Ja. Wat vindt u van de ontstane gedoe de afgelopen weken rond de Partij voor de Dieren? Heel jammer. Ik vind het nog moeilijk om de vinger achter te krijgen. Maar volgens mij in veel media is het ook niet helemaal duidelijk wat er nu precies aan de hand is. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Dus ja, jammer. U zou wat meer opheldering willen hebben hier? Het liefst wel, ja. En Esther Ouwehand, wat u betreft, kan die gewoon de lijst aanvoeren bij de komende verkiezingen? Het liefst wel, ja. Zolang er geen gekke dingen naar boven zijn gekomen, dan wat mij betreft wel. Wat vindt u van het ontstaande situatie bij de Partij voor de Dieren de afgelopen week? Daar zit ik totaal niet mee. Nee? Ik steun de partij nog steeds van harte. Toch lijkt er een strijd te zijn ontstaan, of is er een strijd ontstaan tussen het voormalige bestuur en Esther Ouwehand. Mm-hmm. Ik zou bijna zeggen, aan welke zijde bevindt u zich? Ik sta volledig achter Esther. En wat u betreft ook geen enkel bezwaar om lijsttrekker te worden? Nee, absoluut niet. Nou, iedereen die ik hier sprak, die vindt inderdaad dat Esther Ouwehand gewoon op de lijst kan blijven staan. Zeker omdat niet duidelijk is wat zij nou precies fout zou hebben gedaan. Nou, jouw indruk is dat ze er allemaal zo'n beetje hetzelfde over denken. Niet veel verschillende meningen. Nee, er zijn ongeveer een dikke 1500 leden gekomen naar dit congres. Dat zijn er meer dan de 700 die zich eerst hadden aangemeld. Dus je merkt wel dat er in de afgelopen weken een toename is, dat mensen toch wel heel graag hier naartoe willen om te horen wat er aan de hand is. Maar vanaf het begin, op het moment dat het programma werd geopend, ja, bij andere partijen zou je dan zeggen, werd het een applausmachine. Want iedereen was ontzettend enthousiast bij de voorzitter, de interim voorzitter, die oproept tot eenheid. Dus als ik het een beetje zo inschat vandaag, dan wordt het één groot feest van de eenheid bij de Partij voor de Dieren. Nou, of dat gaat lukken, dat horen we straks van jou. Dankjewel. Lars Geerts was dat vanuit Den Bosch. De populaire Franse rapper MHD moet 12 jaar de cel in voor betrokkenheid bij moord. Hij is medeschuldig bevonden aan de dood van een 23-jarige man in Parijs. Het gebeurde in juli 2018. Ruim vijf jaar geleden. Correspondent Frank Renaud. Ja, Frank, wat is er gebeurd? Wat is de rol van die MHD bij de dood van het slachtoffer? Nou, in 2018 werd die man waar je het over had, van 23 jaar, omvergereden in Parijs door een Mercedes. En daarna werd hij door een groep van zo'n 10 mannen in elkaar geslagen en met messen gestoken. De man overleed daardoor aan zijn verwondingen. En het bleek om een langlopend conflict te gaan tussen twee jeugdbendes uit twee arrondissementen in Parijs. Eén van die bendes kwam uit de wijk waar ook de rapper MHD vandaan kwam. Nou, er is toen onderzoek gedaan naar die moord. Getuigen zeiden dat ze MHD hadden gezien bij de groep aanvallers. De Mercedes, die bleek van hem te zijn. En er doken amateurvideo's op van de moord waarop iemand te zien was die op hem leek. Vooral vanwege het opvallend gebleekte haar. Want dat had MHD destijds ook. Enfin, volgens de rechter was dat allemaal genoeg bewijs om hem schuldig te bevinden. Tot 12 jaar te veroordelen. Wat zegt hij zelf, de rapper, over wat er is gebeurd? MSD heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Hij was niet bij de moord, zegt hij. Vanochtend kreeg hij nog een keer een laatste woord in de rechtbank en hij heeft het daar herhaald. Ik heb er niets mee te maken, zei hij. Zijn advocaten trekken ook de getuigenissen in twijfel van mensen die zeggen dat ze hem hebben gezien. Volgens hem zijn dat juist de tegenstanders van andere benders. En dat het zijn Mercedes was, ja, zegt die advocaten, dat wil nog niet zeggen dat hij er zelf ook in zat of erbij was. Ja. Ik zei een populaire Franse rapper. Hij is heel bekend in Frankrijk, dus het is groot nieuws, hè? MSD is in Frankrijk en daarbuiten echt een superster, hoor. Hij was in 2015 nog pizzabezorger en hij begon toen eigenlijk als amateur te rappen en dat werd razendsnel een enorm succes. Met name door de mengeling die hij maakte van rapmuziek en Afrikaanse muziek. Die rapmuziek, dat werden echt bestsellers van hem. Er werd ontzettend veel van verkocht. Hij toerde over heel de wereld. Werkte samen met Stromae. Had beroemde fans. Drake en Madonna onder andere. Dus je kunt gerust zeggen dat een wereldster de cel in gaat. 12 jaar lang. Ja, 12 jaar. En of gaat hij nog een vervolg krijgen in de vorm van een beroep? Hij heeft 10 dagen de tijd om beroep aan te tekenen, maar zijn advocaat hebben nog niet gezegd of hij dat ook gaat doen. Oké. Dankjewel voor je uitleg. Frank Renaud was dat vanuit Frankrijk. Voor de tweede keer sinds het aflopen van de graandeal is een schip met graan uit Oekraïne aangekomen in Istanbul. Rusland heeft zich uit die deal teruggetrokken deze zomer, waardoor de veiligheid van graanschepen in de Zwarte Zee niet meer is gegarandeerd. De Russische minister Lavrov noemde gisteren VN-voorstellen om de deal nieuw leven in te blazen niet realistisch. In Benin zijn gisteren 35 mensen omgekomen bij een explosie in een illegale brandstofopslag. Het ongeluk gebeurde vlakbij de grens met Nigeria. Vanuit dat land wordt vaak benzine Benin ingesmokkeld. En een golfballenfabriek in Taiwan is volledig verwoest door een grote brand. Die brand ging gepaard met meerdere ontploffingen. Zeker 9 mensen, onder wie 4 brandweerlieden, kwamen om het leven. Ruim 100 mensen zijn gewond geraakt. Zo'n 100 agenten van de Londense politie hebben uit protest hun vuurwapen ingeleverd, nadat een collega van hen was aangeklaagd voor moord op een verdachte. Dat is het geval. Vorig jaar werd de 24-jarige Chris Kaba achtervolgd in het zuiden van Londen. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietincident eerder die dag. Hij werd klemgereden en die agent schoot Kaba door het raam dood. Achteraf bleek dat Kaba ongewapend was en de auto niet van hem was. Agent is deze week aangeklaagd. En volgens een woordvoerder van de politie willen zijn collega's nu niet meer de straat op met een vuurwapen, uit angst voor de gevolgen. Max Verstappen heeft vanochtend voor de 2e keer op rij de Grand Prix van Japan gewonnen. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri werden 2e en 3e. Het is alweer de 13e overwinning van Verstappen dit seizoen. En de Nederlander heeft ervoor gezorgd dat constructeurstitel nu al binnen is voor zijn team Red Bull. Ja, yeah, unbelievable weekend of course. And to win here was great. I think the car was working really well on every compound. But of course the most important was also to win the constructors. So yeah, we are having an incredible year and I'm very proud of everyone. Ongelooflijk jaar en hij is enorm trots, Louis Dekker, Formule 1 verslaggever. Ja. Hij is er heel blij mee, ja. Ja, en het seizoen duurt nog 2 maanden. Je zou het bijna vergeten. En zelf wordt hij ook nog wereldkampioen. Maar constructeur, het klinkt altijd een beetje raar, dat woord. Maar dat is gewoon het teamkampioenschap. En dat is voor teams veel belangrijker, financieel vooral, dan dat een coureur kampioen wordt. Dus groot feest bij Red Bull. Ja. Bij Team Red Bull Racing in Japan. Verstappen wint. En dat vlekkeloos vanochtend? Vlekkeloos. Degene die 2e en 3e werden, zeiden van nou, viel ons eigenlijk nog mee, die 20 seconden. We hadden erop gerekend dat hij ons zou lappen. Ja. 1, 2, misschien wel 3 keer. Het was maar een grapje, maar het zegt veel over de verhoudingen. En dat het niet allemaal vanzelf gaat en vanzelfsprekend is, zie je aan zijn teamgenoot, Perez. Dat ging niet helemaal lekker. Nou, maar dat maakt er een puinhoop van. De aanvaring naar de ander. De ene fout naar de ander. Dus waar de een glorieert, is de ander de slemiel. Want vertel even wat er gebeurde. Nou, kijk, Perez moest komen vanaf plek 5. En je verwacht met een auto die eigenlijk iedere race wint dat je dan op zijn minst 2e wordt. Maar hij verslikte zich in zijn eigen ongeduldigheid. En zat steeds net op de plek waar hij niet wil zitten. Te agressief, te ongeduldig. En die viel uit met schade. 2 neuzen opgehaald in Japan. Dat klinkt ook raar, maar je wil je neus heel houden in de Formule 1. Dat is Perez niet gelukt. En daar zie je toch wel dat Verstappen in zijn eentje dat team draagt. Sterker nog, in zijn eentje heeft hij zoveel punten dat als je kijkt naar dat WK van constructeurs, dan zou hij in zijn eentje het team ook nog aan de titel hebben geholpen. Dat zegt alles. En over 2 weken dan kan hij zelf wereldkampioen worden. Dat kan al op de zaterdag, hè? Over 14 dagen. Hoe zit dat? En dat is heel curieus, want de Formule 1 is aan het experimenteren. We zijn gewend aan trainingen op vrijdag, kwalificatie met dat ene snelle rondje op de zaterdag. Voor veel mensen is dat het hoogtepunt van het weekend altijd en racen op zondag. Maar het experiment is sprintraces op zaterdag. Daar hebben we er 6 van dit jaar. Ironisch genoeg is Verstappen daar fel tegen. Die vindt dat we gewoon moeten kwalificeren op zaterdag. Maar ja, zoals het dan weer gaat, gebeurt het natuurlijk net dat Verstappen op zaterdag maar een paar puntjes moet halen in een sprintrace om op zaterdag kampioen te worden. En dan doet die hele Grand Prix op zondag in Qatar er helemaal niet meer toe. Dan moet hij bij de eerste vijf of zes... Een paar puntjes. Ja. Perez moet eigenlijk gewoon meer punten halen dan hem. Nou ja, je hebt net gehoord, dat lukt niet zo vaak bij Perez. Die is nogal uit vorm. Dus ja. Het is de eerste keer. Max Verstappen is altijd degene van de eerste keer. Jongste winnaar ooit, et cetera. En nu wordt hij de eerste in de Formule 1, volgens mij, die op zaterdag wereldkampioen wordt. Gaat echt gebeuren. Over twee weken, dan weten we het. Dankjewel, Louis Dekker was dat. Heb ik nog om 11:50 de weersverwachting. Droog en zonnig, 18 graden op de Wadden, 21 in het zuidoosten van het land. Morgen begint op de meeste plekken bewolkt, met later veel zon. Temperatuur ligt dan tussen de 19 en 23 graden. Door naar Helene Geest. Goedemiddag. Goedemiddag, Margreet. Ja, het is weer behoorlijk druk aan het worden op de weg. En dat is deels te wijten aan wegwerkzaamheden. Zoals op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf Breukelen is de vertraging 20 minuten. Op de A10 is een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel. Die is richting Den Haag dicht nu. Vanaf Landsmeer is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen 10 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En werkzaamheden aan de Merwedebrug veroorzaken ook weer veel vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Noorderloos en de brug is de vertraging 20 minuten. Dankjewel, Helene. Over een uur in de perstribune Telegraaf-presentator Pim Cedé over zijn verwachtingen onder andere van Ajax Feyenoord. En straks geeft acteur en kersverse quizmaster Rick Paul van Mulligen een antwoord op de vraag in welk fake nieuwsbericht hij zelf ingestonken is. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. De BNNVARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Jij hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels, nu op NPO Plus. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Ontdek de nieuwe en verrassend betaalbare collectie vol unieke designmeubelen van Goossens. Met 25 woonwinkels is er altijd een Goossenswinkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Kusama, kunstenaar en internationale superster. Niet veel mensen weten dat ze haar carrière in Nederland begon. Bezoek Yayoi Kusama, de Nederlandse jaren 1965-1970. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. Ontdek de nieuwe en betaalbare designcollectie van Goossens bij een van de winkels bij jou in de buurt. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, onze mediagast is dit uur acteur Rick Paul van Mulligen, die doorbrak met zijn rol in de serie Adam en Eva. Vanaf vanavond is hij te zien als presentator van een nieuw mediaquiz. Onzin heet hij, het gaat over fake news. Rick Paul, welkom. Dankjewel. Quizmaster. Had je dat ooit nog verwacht? Nee, zeker niet. Heel leuk dat dat aan het gebeuren is. Heel leuk? Ja, heel leuk. En heb je een voorbeeld? Ik noem maar wat, Jos Brink. Ja, wel een beetje Jos Brink. Daar moet ik altijd aan denken, maar is lang geleden. Maar dat was vroeger een beetje een voorbeeld. Ja. Ging je terugkijken naar beelden van hem? Hoe deed hij dat? Nee, ik dacht wel, dat is volgens mij een beetje gedateerd. Als ik dat nu ga terugpakken. Moet het nu een beetje modern doen. Ja, ik moet wel bij mezelf houden. Ja, zo is het. Rolf Vergouwen, onze mediakenner, heeft zich verdiept in jouw carrière. Ja, en Rick Paul is niet in een hokje te stoppen, inderdaad. Nee. Je bent acteur, je bent presentator. Laten we niet vergeten, je bent ook nog vader. He, ik moest jullie net op de orde roepen van... jongens, we gaan beginnen, want jullie waren over opvoeding bezig. Interessant. Dus over al die dingen komt wat zo meteen wat voorbij. En aan het einde van het uur ook even een blik op de afgelopen televisieweek. Met onder andere, ik moet het toch even benoemen... het nieuwe programma van Paul de Leeuw. Het was niet best. Ja. Gaan we zo meer over horen. Er wordt ook gevoetbald. Chris Wobbe zit bij Sparta Vitesse. Hier schijnt het zonnetje, Chris. Bij jou? Ja, hier ook. Het is prachtig. Een graad of 20. Het kasteel en de wedstrijd tussen de twee oudste betaald voetbalclubs van Nederland. Sparta, Rotterdam 1888. Vitesse Arnhem 1892. Laatstgenoemde slechts 3 punten. Opgehaald in Volendam tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen. Daarna 3 keer verloren en toch wel een crisis weer. Want ja, wie moet de goals maken in Arnhem? Slechts 3 keer is het nog maar gelukt. Dat is het grote probleem daar. En Sparta Rotterdam kende een uitstekende seizoensstart. Vorige week de eerste nederlaag tegen AZ. Dat kan gebeuren. 2 wijzigingen bij de thuisclub. Van der Kust, op basis van die goede wedstrijd vorige week tegen AZ. Hij start als linksback. En Rick Meijs als centrale verdediger bij Sparta. Omdat Bart Vriends, de aanvoerder, vlak voor de wedstrijd moest afhaken. 3 wijzigingen bij Vitesse. Kozlowski, Hendricks en Fofana voor Manouf, Oros en Hamulic. We gaan zo beginnen. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Rick Paul van Mulligen, geboren op 28 september 1981 in Uithuizen, Noord-Groningen. Voor het invullen van je perskaart graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit viel me op toen ik mezelf terugzag als quizmaster van onzin. Dat ziet er best goed uit. In dit fake news ben ik zelf ooit ingestonken. Het was een viral filmpje van Diederik Gommers die zei dat COVID peanuts was. Maar dat bleek uit verband gerukt en dat ging over vergelijking met de klimaatverandering. Dit was de grote held in mijn jeugd. Arjan Edeveen. Dit vond ik de moeilijkste rol die ik ooit heb gespeeld. Dat was een rol die door COVID ook nooit getoerd heeft. Maar dat ging over een man die een soort internetding aan het bouwen was... om legaal... seksuele moeilijke dingen te doen. In de toekomst speelde zich af. Een soort Black Mirror-achtige situatie. Maar dat vond ik heel ingewikkeld om zo iemand te spelen. Dit heb ik als acteur echt moeten leren. Mezelf zijn. Dat klinkt heel gek. Maar een voorstelling die ik net heb gedaan, Queer Planet... over mijn geaardheid, daar over uit de kast komen op toneel... vond ik het moeilijkst. Dit denk ik als ik mijn broer, CBS-hoofdeconoom Peter Heijn van Mulligen, op tv zie. Hoe kan het dat wij dezelfde genen hebben? Als ik aan mijn jeugd in Uithuizen denk, dan zie ik deze persoon voor me. Juf Jolanda uit groep 8. Als ik geen acteur was geworden, dan was ik nu... ergotherapeut. Ah. Sparta of Vitesse? Nou, ik werk in Den Haag, dus Sparta. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Sparta, Rotterdam, hè? Oh, echt? Ik heb het gevoel dat we niet moeten doorvragen, Margreet. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan naar juf... Sorry, Rotterdam. Sorry. Maakt niet uit. Juf Jolanda, ja. Groep 8. Ja. Wie was juf Jolanda? Juf Jolanda was nieuw, jong, vond ik toen. Hoe oud? Was, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ze, nou, ik vond haar al best oud, maar ik denk dat ze ergens halverwege de 20 was. Ja. Maar die kwam uit een ander deel van het land. Dat vond ik heel spannend en interessant. Waar kwam ze vandaan? Dat weet ik niet, maar misschien kwam ze gewoon uit het zuiden van Groningen. Zou maar kunnen, ik maar vond dat ze van ver kwam. En die was nieuw, streng en maar zag mij ook heel erg staan. En waar bleek dat uit? Ja, dat ze veel aandacht aan me gaf. Me altijd hoorde, me fantasiespelletjes begreep. Zag wat ik deed en daar dan een grappige opmerking over maakte. Ik voelde me gezien bij. Ja, je voelde je veilig. Ja. En wat voor fantasiespelletjes deed je? Nou, ik was wel het kind wat altijd gekke rollenspellen verzon voor iedereen. En diepe ravijnen zag op het schoolplein en dat soort dingen. En hoe werd daarop gereageerd door je klasgenoten? Door sommigen heel leuk. Sommigen vonden dat te raar of te ingewikkeld. Wat ik dan wilde dat ze gingen spelen. Want ik ging ook een beetje dirigeren en regisseren. Maar dat was dan te veel. Laten we gewoon voetballen, weet je wel. Ja. Maar wat leuk, jij ging echt daar een toneelstuk spelen met je klasgenoten. Tenminste, dat wilde je. Ja, ik kon niet gewoon aan een klimrek hangen. Dan was het wel aan de rand van een ravijn. En dan moest er onderaan wel. Was er een draak die ons op wilde eten. Kon niet gewoon even over een paaltje springen, nee. Wat leuk. Wat een leuk kind als je terugdenkt. Ik vond het heel leuk en gezellig. Ja. Heel avontuurlijk. Ja, leuk. De ergotherapeut. Je was geworden als je geen acteur was geworden. Hoezo een ergotherapeut? Ik weet niet of dat echt was gebeurd, hoor. Maar als puber zat ik op die twee benen te hinken. Ja, zo ik ga even of totaal wat anders. Doen, of ik ga de zorg in. Ja. Ja, maar waarom ergotherapeut? Die is bezig met allerlei oefeningen te verzinnen, toch? Ja, en die is vooral helpt geloof ik ook mensen die met verlamming te maken hebben om daar van te revalideren. Dat vond ik interessant. Mijn zus studeerde fysiotherapie. Ik vond dat, leek me een mooi beroep. Maar ik doe helemaal niks wat in de buurt komt van dit. En verre van? Verre van. En ik weet ook niet of ik kan redelijk masseren, maar dan houdt het ook mee op volgens mij. Of ik aanleg heb voor deze beroepsgroep. Maar ik heb er nooit over hoeven nadenken. Nee. En Arjan Ederveen was je held? Ja. Ja, ja. Tenenkaas Imperium en zo, weet ik het. En later Creatief met Kurk en 30 minuten. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Daar keek jij naar ook als kind? Ja, wel stiekem. Want ik ben gereformeerd opgevoed en Villa Achterwerk, dat kon niet. Nee, en wanneer deed je dat dan, stiekem? Nou, gewoon mijn ouder, ik iets eerder opstaan dan mijn ouders hopelijk. En okay. Dan gewoon de tv aanzetten. En dan heel erg alert of je mensen hoorde op de trap. Natuurlijk, want ik bleef gewoon zitten tot ze me gingen betrappen. En dan zag ik wat ik kon zien. Tot het uit moest. Ja. En wat herinner je daarvan? Hoe absurd het was. Zeker in vergelijking met, ik heb nu natuurlijk zelf kinderen, wat die kijken en wat voor programma's zij maakten, Theo en Thea. Absurd. Dorpen gingen eraan met ketchupflessen, spuiten, bloed. Oh, ze gaan eraan. Maar ik vond het toen heel grappig en heel absurde humor. Vond ik gewoon heel leuk dat het kon. Het was heel erg aan jou besteed. Ja. Ja. En keek je dan in je eentje? Want jij was het nakomelingetje. Ja, ik keek zeker in mijn eentje, want mijn broer en zus. Die sliepen nog, die waren dan pubers. Ja, die waren uit de deur al uit. Ja. Ja, of die wilden gewoon überhaupt hun kamer niet uitkomen. Ja. Nee. En je vader, hoe reageerde die eigenlijk als hij je dan aantrof? Want het was dus een christelijk milieu. Ja, en dan zat die dat zoon veranderde daar wel gedurende jaren. Ze werden steeds milder, maar in het begin weet ik nog... Ja, dat moest gewoon uit. Ja. Waarom kijk je dat toch weer? Dat mag niet. Nee. Dat is niet goed. We gaan even naar Chris, naar Rotterdam. De eerste paar minuten. Ja, want daar speelt Sparta op zo'n, 18 kilometer van Den Haag. En het staat voor 1-0. Vlak schot van de Verschuren. Nee, is flauw hoor. Ik moet je trouwens wel complimenteren met een van je geweldige typetjes bij Nieuw-Zeer bijvoorbeeld. Echt geweldig. Dus daar valt die Ederveen invloed zeker te zien. Maar goed, terug naar de wedstrijd natuurlijk. Want daar gaat het om. Daarvoor zit ik hier. 1-0 Sparta dus. Ja, het is een goede goal van heel dichtbij eigenlijk hoor. Een meter of 15. Maar kan die Verschuren dus vrij uithalen. Dat Saito zijn Japanse teamgenotenbal pan klaarlegt. En dus van dichtbij, redelijk dichtbij tenminste, kan toch wel deze Verschuren met een heel goed schot in de verre hoek Sparta op voorsprong zetten. 1-0 bij Sparta tegen Vitesse in minuut 10. Rick Paul van Mulligen is hier opgegroeid op het Groningse platteland, waar hij zich een paradijsvogel voelde met zijn gifgroene haar. Hij werd acteur en brak door met zijn innemende rol in de tv-serie Adam en Eva. Deed mee aan Wie is de Mol en momenteel aan het omstreden programma The Biohack Project. Vanaf deze week zien we hem in een nieuwe rol, namelijk die van quizmaster in het programma Onzin, waarin de geloofwaardigheid van fake news centraal staat. Dit uur Rick Paul van Mulligen op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Je hebt een prachtige week achter de rug, want je hebt een prijs gewonnen. Ja, de Arlecchino voor de beste mannelijke bijrol. Ja, Queer Theater. Planet. Ja. Vertel even een paar zinnen waar die voorstelling over ging. Het is een voorstelling met 8 mensen waarin we allemaal zelfgeschreven scènes, monologen spelen van allemaal verschillende situaties, van allerlei soorten queer mensen, wat ze allemaal tegenkomen in het leven. Grappige, ontroerende scènes, allemaal door elkaar. Nou, ik heb een fragmentje van het moment dat jij die prijs won en ook de gloedvolle speech die jij toen gaf. De winnaar van de Arlecchino 2023 is Rick Paul van Mulligen. Steeds lijkt Van Mulligen met zijn rolopvatting geduldig uit te leggen Kijk, in deze kwetsbaarheid zijn alle mensen gelijk. Heb de moed te voelen. Iemand uit het publiek in Amsterdam vroeg mij of deze voorstelling nog wel nodig is. Een paar dagen na het bekendmaken van mijn nominatie ben ik op klaarlichte dag voor het eerste keer waar mijn kinderen bij waren, vol agressie uitgescholden. Voor wie moet het eigenlijk nog? Voor mij, omdat ik nu eindelijk na 20 jaar op een podium durf te delen wat ik jarenlang dacht te moeten verbergen. Dus noem me vieze nicht of kankergay. Dat mag, ik hoor je wel. Dat is jouw bijdrage. Dit is de mijne. Ik ben Rick Paul. Of Rika Paula, Rixie, Ricky of Banaan. Maar bovenal ben ik papietje. En Arlecchino-winnaar. Ja, wat mooi. Dit klinkt alsof je heel goed in je vel zit op dit moment. Dat klopt ook. Ja. Ja. Ja. Dit had je toch voorbereid, dit stukje? Zeker. Het is ook vermengd met een gedeelte uit een monoloog, uit de voorstelling, waarin ik al de namen benoem die ik draag in het leven. Hoe mijn vader me noemt, mijn kinderen me noemen en hoe mensen me op straat noemen. En met als conclusie dat het me nu niet meer uitmaakt, want de enige die telt is papietje. Zo noemen mijn kinderen me. En dat is ook zo. En dat voelt ook zo. En dat is heel fijn. Ja, het vaderschap heeft je enorm veranderd, geloof ik, hè? Ja. Ja, dat is navelstaarderij is minder geworden. Wat ik fijn vind als acteur, want veel naar jezelf kijken. En ja, het is gewoon waar het belang ligt in het leven is gewoon veranderd. En dat geeft rust, vind ik fijn. Wat er ook gebeurt, ook het presentator zijn. Als het niet lukt, nou, dan lukt het toch niet. Ik ga naar huis, naar een fijn huis. Dat is ook werkelijk intrinsiek dat je dit zo voelt? Ja. Ja, en zijn wat niet wil zeggen dat ik geen ambitie heb, hoor. Niet wil dat alles heel goed gaat, dat ik heel goed ben en wat ik doe. Ja, dat wil je nog steeds, bedoel Tuurlijk je? Tuurlijk wil ik dat nog steeds. Maar het is wel minder... het is niet waar ik op terugkijk, denk ik, aan het einde van het leven ook. Maar dan vind ik het toch het belangrijkste dat de mensen om me heen van me houden en dat ik ze vaak genoeg gezien heb. Ja, want dit is een hele, inderdaad, een prachtige speech, zoals Ron net zei. Heb je inmiddels een soort missie? Een beetje wel. Daar heb ik lang voor, heb ik lang weggeschoven, wilde ik van weg blijven. Zeker als acteur werd me ook altijd afgeraden. Probeer zoveel mogelijk te verhullen. Omdat je of homoseksueel bent of dat je dat zou willen spelen. Dus ik dacht, dat moet ik niet doen. En nu omarm ik het. En er zit er juist ook een kracht en een talent en een humor aan die kant. En wat is dan de missie? Dat ik meer zichtbaarheid voor mijn kinderen, meer zichtbaarheid. Dat er ook andere gezinsvormen bestaan. Dat ik krijg veel vragen. Ik wil dat zij minder vragen hoeven te krijgen dan ik nu krijg. Dus die beantwoord ik voor hun. In de hoop dat dat minder wordt. Dat het gewoon meer gangbaar wordt. Mensen zich er minder over afvragen. Ik denk gewoon bij een kleine groep, die moet je blijven tonen. Blijven laten zien, wij zijn er ook. Ja, je zet je inderdaad daarvoor in en je zorgt ervoor dat je zichtbaar bent om te vertellen over jouw modern family, hè, zoals dat heet. Ja. Je hebt je dus echt ontpopt als een voorvechter voor rechten voor meer oudergezinnen. In de KRO-NCRV-serie Waarom werken vrouwen niet? Van Lisbeth Staats vertelde je over dat gezinsleven en ook welke offers jij eigenlijk voor je carrière hebt gebracht. Nico, als jij dan papa roept, wie komt er dan? Deze papa of deze papa? Ja. Die. En hoe noem je deze papa? Papietje. Papaatje. Papietje. Papietje. De grootste is papietje. Wat grappig. 1, 2. Superbaby, kom maar. Ja. Nee. Maak deze. Oké. Okay. Ik heb hele mooie films en dingen vaak al nee gezegd. Omdat ik dacht, anders ben ik een half jaar weg. Kan niet. En dat wil je ook niet? Nee, want het is voorbij. Dan zijn ze een half jaar ouder en dan is het voorbij. Ja, de offers waren dus voor je gezin, dat bedoelde ik te zeggen. Want had je carrière er anders uitgezien als je geen kinderen had gehad, denk je? Dat denk ik wel. Ik weet niet, ja, ik kan natuurlijk niet voorspellen wat, maar dan was ik een stuk vrijer geweest. Ik heb een serie in Indonesië gedraaid voor HBO Asia. Dan had ik misschien gezegd, ik ga daar, kreeg daarna nog een ander aanbod, dan ga ik weer naartoe. Ga ik misschien eens een keer een half jaar wonen of ik ga meer. Dat doe ik allemaal niet. En wat vind je daarvan? Heerlijk. Nee, ja, ik vind het ook helder voor mezelf wat er wel kan en wat er niet kan. En daarbinnen kan een heleboel, natuurlijk. En ik ben gelukkig ook op een positie. Ik zit vast in dienst bij het Nationaal Theater in Den Haag. Dus dan kun je ook wat meer gaan zitten en kijken, wat wil ik echt doen daarnaast? Ja. Wat kan en wat niet? Jouw dochter heeft is ziek geweest. Die heeft op de intensive care gelegen. Ja. Je vertelde dat je daar een posttraumatische stress aan hebt overgehouden. Hoe is het daarmee? Die is weg. Ja? Ja. Daar heb ik meteen... gelukkig was een goede nazorg. Dan moet je in gesprek komen en daar werd meteen duidelijk van, jij moet hulp krijgen. Ja. Die heb ik meteen aangegrepen. EMDR of zo? Ja. En daar heb ik flink veel tijd in gestoken en dat is weg. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Want hoe uitte zich dat? Dat ik totaal verdoofd was. niks meer iets deed. Ja, ja. En als ik langs het ziekenhuis zeker, hyperventileren en paniek. En voor de rest van het leven gewoon verdoofd, niks voelen. Niks leuk vinden, niks stom vinden, gewoon helemaal niks voelen. En nou, hoe lang heeft dat geduurd? Dat heeft gelukkig maar 3 maanden geduurd, wat best lang is eigenlijk. Maar en toen dachten we, we moeten er nu iets aan doen. Want ik vond het zonde van mijn leven. Ja, natuurlijk. Ja. Weet jij nog, want jij was dus als kind, vertelde je net, hè, stond je daar op het speelplein, hoe zeg je dat? Schoolplein. Het schoolplein. Ja. Even, mijn eigen microfoon hier. Nou, die stop ik er zo weer in. Stond je daar toneel te spelen? Maar wanneer ontdekte je dat je ook echt dat van je beroep wilde doen? Ja, heel klassiek bij de Groep 8 musical. Ik had geen idee dat het bestond, bijna. Ja. En toen deden we het. En dat was een hit, in mijn herinnering. Mensen vonden het fantastisch wat ik deed en grappig. En moesten met z'n allen lachen en klappen. En toen dacht ik, ja, maar wacht even, als je dit kan doen, dan heb ik de golden ticket van Willy Wonka gevonden. Zo voelde het een beetje. Zo voelde het. Ja. Ja. Maar toch volgen daar nog een heleboel jaren van ingewikkelde ontwikkeling voor jezelf in Noord-Groningen. Ja, zeker. Dat lukte helemaal niet. Want ik ging dan wel naar de jeugdtheaterschool Groningen. Maar ik durfde helemaal niet eigenlijk bij onbekende mensen. En dat had ook zeker te maken met dat ik me altijd anders voelde. En in mijn hele puberteit bezig ben geweest. Maar fysiek anders voor te doen, anders te bewegen. Omdat ik bang was dat mensen iets aan me zagen. Waardoor ik helemaal niet kon toneelspelen. Want ik durfde nauwelijks te bewegen of een arm op te tillen. En dan bedoel je dat ze iets zagen, namelijk dat je op mannen valt? Ja, dat ik feminien was, dat ik vrouwelijk was. Dat gewoon wilde je niet, dat mocht niet. Nee, daar was ik bang voor. Ja. En dus werd je een opstandige puber met groen haar, geloof ik. Groen haar, een alto, grunge. Ja, zeker. Die alles deed wat je liever niet wil dat je kind doet als hij puber is. Namelijk? Blowen, drinken, roken. Ja. Niks voor school doen. Opstandig zijn. Te laat thuiskomen. Ja. Ja, leuk voor die ouders. Ja, heel leuk en gezellig. Ja. Ja. Wat ik wel ultiem liefdevol vond en echt ontroerend om te lezen is dat jouw vader, hè, dus streng christelijk, uiteindelijk hij zat in de kerkenraad. Ja. En dat hij er uiteindelijk voor gezorgd heeft, toen natuurlijk uiteindelijk bleek dat jij homo was, dat homo's mochten trouwen daar. Ja, daar heeft hij hard voor gemaakt, voor gevochten. Dat heeft ook leden gekost. Ja, heeft dat leden gekost? Ja, zeker. Ja. Maar dat zij zijn gelukkig ook altijd meegegroeid met en de wereld en met ons qua strenge religie. En ze geloven 100% in God, maar wel God is liefde. En niet in God stuurt je naar de hel als je anders bent. Want God heeft iedereen gemaakt. En dat was voor mij een heel fijn basis om vanuit te groeien. Ja. Nou kennen we jouw broer natuurlijk als hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja. Als je naar hem kijkt en naar jou, dan denk je, oh ja, inderdaad, dezelfde fabriek, die lijken op elkaar. Maar jij zei dan net, houdt het op. Dan houdt het op, ja. Jullie zijn gewoon twee extreem verschillende mannen. Hij is een soort rustige versie, bedeesde versie van jou. Klopt dat ook? Nou, we kunnen ook heel erg lachen samen, hoor. We hebben ook wel dezelfde humor ergens. Ja. Maar ik mis totaal het gen wat hij met cijfers heeft. Dat begrijp ik echt niet. Ik heb bijles moeten hebben in wiskunde. Het was echt alleen maar 3 had ik. Ik begrijp niet dat wij uit hetzelfde gezin komen. Maar ja, het is echt waar. En hoe kijkt hij naar zijn kleine broertje? Met trots. Ja. En ook met verwondering, denk ik. Ja? Ja. Ja, het is gewoon compleet anders. We zijn echt ik voelde me vroeger wel een soort koekoeksjong. Maar uiteindelijk zijn we dat ook niet, hoor. Lijken we nu als volwassenen ook heel erg op elkaar. Maar dat is wel, mijn broer en mijn zus ook, die hebben die neiging helemaal niet om op een podium te klimmen en iets te gaan doen. Nee. En is het dan wat je zei, dat voelde heerlijk en je had succes. Is dat dan wat je zo leuk eraan vond? Nou, ik denk wel dat dat iets was dat ik dacht, ik kan iets wat mensen leuk vinden. Dus ik heb wel iets wat me leuk maakt. Ik denk dat ik heel lang dacht, ik ben anders, ik word uitgescholden. Ik ben een meisje, was dan waar ik voor. Ik hoorde het er niet bij. En nu had ik iets wat ik heel goed kon en wat anderen niet konden, ook heel helder. Waar ik mee kon pleasen, scoren. Dus het was ook een ticket om erbij te horen misschien. Is dat nog steeds zo? Nee, niet meer zoals toen. Nu zie ik het gewoon als mijn kracht en een manier om geld te verdienen. Maar niet, nu hoor ik er eindelijk bij. Want ik heb mijn eigen groep waar ik bij hoor. Dat gezin zonder dat eigenlijk ik dat hoef te doen. Ja, dat gezin en vrienden. Zo belangrijk is dat voor jou. Ja. Ja, zeker. We gaan nog even naar Rotterdam, want daar wordt er gevoetbald. Ja, natuurlijk. Zoals je het weet. Chris, nog kansen geweest voor beide partijen? Ja, zeker. Nou ja, voor beide partijen niet hoor. Voor de thuisploeg wel. Verschuren opnieuw namens Sparta. Helemaal vrij gespeeld. Weer kwam de bal van Saito vanaf de linkerkant van het veld. Mooie indraaiende voorzet. Verschuren zette zijn voeten tegenaan, maar de bal ging naast. Toch weer schrikken voor Vitesse dat die Verschuren ja, zo dichtbij, zo vrij kan staan. Het is echt een duidelijk verschil, deze twee ploegen. Sparta dat echt nog op elkaar is ingespeeld. Weinig spelers vertrokken. Hij heeft natuurlijk een heel goed seizoen gedraaid vorig jaar. Raakte tot de finale van de play-offs. Nipt verloren van FC Twente. En Vitesse dat weer heel veel wijzigingen kende. Zowel binnen als buiten de lijnen. Veel onrust, onduidelijkheid, gedoe. En vooral bij Vitesse, de spelers die doelpunten maakten, die zijn allemaal verkocht, behalve Milian Manhoef. Die maakte er 9 vorig jaar, maar ja, die is net weer geschorst. Dus het is erg moeilijk voor de Arnhemmers om hier wat van te maken tegen een goed Sparta. Nu wel de hoekschop voor Vitesse. Is het Isimat Meren wil koppen? Nee, bal wordt verdedigd door Sparta. Pelle Clement schiet hem maar eens hard en hoog weg uit het strafschopgebied. Dan gebeurt er altijd wat mee. Nu is het Verschuren, krijgt de bal niet binnen namens Sparta. Vitesse even op adem komend nu, want het mag een inworp nemen. Minuut 19 op het sfeervolle kasteel. Sparta nog steeds aan de leiding in het zonnetje. 1-0. Dankjewel. In de perstribune zijn we in gesprek met Rick Paul van Mulligen, acteur en sinds komende week ook presentator. Er zijn best veel acteurs die op een gegeven moment even gaan presenteren. Was dit iets wat ook op jouw stiekeme verlanglijstje stond? Of? Ja en nee. Ik heb ooit de grote improvisatieshow gedaan, waarin we ook wel moesten aankondigen en stukjes moesten presenteren tussendoor. En dat vond ik toen heel leuk. En ik vond het, toen merkte ik ook televisie maken heel erg leuk. Maar het was niet toen een ambitie. Ik dacht, hier moet ik werk van maken. En het is dan Wie is de Mol komt langs. En dan komen daar dat soort kansen langs. En toen dacht ik wel, laten we dat eens uitproberen. Leuk. Ja, nou ja, in Wie is de Mol was je natuurlijk ook al zonder masker te zien, hè, als jezelf. Ja. Nou, nu dus ook in de fake news quiz onzin. Want in de wereld van filterbubbels, algoritmes en fake news neem jij als presentator samen met de teamcaptains Soendus El Amadi en Klaas van der Eerde nepnieuws onder de loep. Een fragment van deze nieuwe quiz, vanaf deze week dus te zien bij Human. In dit fragment poneer je een stelling over het stadje Urk. Het dorp met de laagste vaccinatiegraad van heel Nederland heeft ook het laagste sterftecijfer, zegt de site 9 for News. Is het onzin? Dan druk je op de knop. Hier wordt gedacht onzin, de tijd is voorbij. Het is toch wel waar. Oh, volgens de cijfers van het RIVM klopt deze informatie. Het is waar, maar er is geen enkel bewezen verband. Het heeft niets met elkaar te maken. Dat is net zoiets als de gemeente Bergen heeft de hoogste duin van Nederland en ook de meeste 65-plussers. Dus hoe hoger de duin, hoe ouder je wordt. Ja, in de perskaart zei je van, als ik mezelf terug zie en in dit geval terug hoor als quizmaster, dan denk ik, nou, dat ziet er best goed uit. Ja. Heb je begeleiding gehad hierin? Ja, we hebben ook een pilot is al 1,5 jaar geleden opgenomen en ik heb veel gerepeteerd toen en nu ook. Dus ik ben wel heel erg betrokken bij het programma. Het is niet dat ik kom opdraven en denk, wat moet ik zeggen? En nee, dan doe ik dat. En ben je alerter geworden voor nepnieuws? Ja, zeker. En vooral om door te kijken, waar komt het eigenlijk vandaan? Welke bron vermeldt dit eigenlijk? En als je het googelt, zijn er nog meer sites die hetzelfde nieuws brengen? Of is het maar alleen op deze site? Want dat is al niet zo'n goede. Dat is een red flag. Want jij bent ooit, vertelde je net in de perskaart, in een filmpje van Diederik Gommers getrapt. Ja. Dat hij corona is peanuts gezegd zou hebben. Ja. Ja, dat ging toen heel erg rond. En dat bleek uit een heel lang interview te komen. Waarin het, hij vergeleek dat met de klimaatverandering en hoeveel honderden jaren we daar nog mee te maken gaan hebben. En dat vergeleken met dat nu peanuts was. Maar het werd gebruikt door COVID-ontkenners om te zeggen, zie je wel, zelfs Diederik Gommers zegt, het stelt niks voor. Dus ja, we hoeven ons nergens aan te houden. Want er komen een heleboel van dit soort feitjes langs, hè, die al dan niet waar zijn. Zit jij ook nog in de redactie? Ben jij mee aan het zoeken naar dit soort? Nee, ik ben niet mee aan het zoeken, maar ik ben wel mee aan het lezen met wat echt dubbel gefactcheckt. Nou ja, dat vroeg ik me ook af. Want er wordt natuurlijk met veel aplomb gezegd dat iets fake nieuws is. Ja. Maar dan moet je dat wel heel goed weten. Ja, het wordt extreem gecheckt. Dus ze zijn heel hard aan het werk, want ze hebben echt honderden vragen waarvan echt maar 10% van overblijft. Omdat als je dan goed onderzoekt, kun je het toch nog niet helemaal goed hard maken. Of is het toch, daar zit veel werk in. Maar wat in het programma zit, is echt waar. Ja, jij zegt in het begin, de winnaar van deze quiz, ja, Die krijgt een onzinbericht op de Juice-kanalen. Ja, dat is eigenlijk de verliezer. Die, ja, precies, die krijgt de prijs. De winnaar is, die is blij, maar die hoor je niet meer. Maar nee. Degene die het slechtst heeft gedaan, die krijgt de prijs. Ja, een onzinbericht op een Juice-kanaal. Fake nieuws over jou, ja, wordt rondgeslingerd. En ik dacht, maar dat is natuurlijk ook fake nieuws, dat jullie zeggen dat dat de prijs is. Wie weet. Want ik dacht, dat gaan jullie natuurlijk niet doen. Denk je van niet? Nee, dat denk ik niet. Oh. Nou, moet je vanavond kijken. Goed, dat gaan we dan zien. En je vindt het leuk om te doen? Heel leuk, ja. Weet je wat het verhaal is waarom ze bij jou terechtkwamen? Nou, ik heb ooit, door Wie is de Mol, dan gebeuren er gewoon dingen. Dan willen mensen je op tv hebben, eventjes, een paar maanden. Dan ben je even hot. En toen kwam er een vraag voor een pilot langs voor een programma, wat nooit gemaakt is. En toen dacht ik wel, oh, laat ik dat eens proberen om er voor mezelf achter te komen of ik dat wat vind. En doordat ik dat gedaan heb, dat heeft iemand gezien die ooit bij Human aan tafel zat, die met dit programma bezig waren. Misschien moet je Rick Paul van Mulligen eens vragen. En zij kennen mij van Adam en Eva. Nou, zo is een balletje gaan rollen. En toen hebben we het allemaal geprobeerd te kijken of het wat is. En dat klikte. Het was leuk. En ik vind het heel erg leuk om te doen. Nou, je bent ook heel natuurlijk. Ja, je doet het heel makkelijk. Verbaast mij ook. Ja, hè? Ja, ik was ook niet nerveus bij de opnames. Ik vond het eigenlijk alleen maar heel leuk om te doen. Ja, nou ja, je bent natuurlijk goed met het formuleren van woorden en zinnen, et cetera. Ja. Ik hou van tekst ook. Precies. Dus ja. Dat hoor je ook, dat je mooi formuleert. Ja. Ja, gelukkig. Fijn dat je dat hoort. Nou ja, daarom worden denk ik ook heel vaak acteurs en actrices gevraagd om te gaan acteren. Omdat je al gevoel hebt voor tekstbeleving. Je grote doorbraak en bekendheid kwam door, je zei het al, de dramaserie Adam en Eva. Amsterdam en vele anderen, zo moet je het uitspreken. Ja. Je speelde de rol van de flamboyante beste vriend van Eva, de hoofdrolspeelster. Jij speelde Harm-Jan. Je was bezig met mannen in die serie. En naarmate die serie vorderde en er meerdere seizoenen kwamen, werden de verhaallijnen ook een beetje op jullie toegeschreven. Ja. Zo wil Harm-Jan in seizoen 3 samen met zijn vriend een kind adopteren. Of nee, een kind... Met een speeddate, met precies. Moeder. Jullie gaan een speeddate op zoek naar een draagmoeder. Iets wat jij in het echte leven ook hebt gedaan. Laten we even luisteren naar de scène uit Adam en Eva. Harm-Jan. Hoi. Hallo. Hoi, Jeroen. Ik weet niet waarom het nooit is gelukt met mannen. De relaties waren nooit echt gelijkwaardig. Maar met jullie hoop ik wel een gelijkwaardige relatie te hebben. Nee, niet echt een relatie natuurlijk, maar... Ik vind het geweldig aan deze tijd. Dat het kan, dat alles kan. Ik wil al jaren een kind en het kan! Voor mijn kind wil ik alleen het beste. Ja, mijn vriendin is daar veel makkelijker in. Je hebt een vriendin? Ja, voor haar is een anonieme donor ook gewoon prima. Nee, anoniem lijkt me zo ongezellig. Het is raar, maar als ik zo naar jullie kijk, allebei een goed lichaam, mooie tanden, haar. Ja, dan denk ik... Oh. Hoe verwarrend is dat, als je echte leven en de scènes die je moet spelen, als dat een beetje door elkaar gaat lopen? Nou, ik vond het eigenlijk wel eervol of zo. Dat wij werden gebruikt om dit in de serie te doen. En ook om dat te laten zien aan mensen, dat het, hoe dat eraan toe gaat. En ging het er echt zo aan toe, zoals we net hoorden? Met dat je tegenover vrouwen komt te zitten waarvan je denkt, nou, in nog geen 1000 jaar, mevrouw, sorry. Natuurlijk gebeurt dat ook, ja, zeker. Alleen het is natuurlijk wel wat humoristischer gebracht in de serie. En wat sneller dan in het echt. En in jullie geval is het natuurlijk niet een draagmoeder, maar de moeder gewoon van jullie kinderen. Zij is volwaardig moeder, ja. Wij doen het samen met haar, absoluut. Ja. Jouw rol, hè? Want jij bent hier de vriend van Eva, de hoofdrolspeelster. Zo word je heel vaak gecast. Ja. En jij hebt ergens laten vallen, heel vaak staat er in scripts alleen maar homo. En bij hetero rollen staat er een heel verhaal over wat iemand... En bij homoseksuele rollen staat er alleen maar homo. Ja, of flamboyant, als ze dan niet durven homo te zeggen. Dan zeggen ze flamboyant, maar dan weet ik ook wel hoe laat. En dan, want wat gebeurt er dan met jou als jij dat ziet staan? En je gaat in gesprek met zo'n regisseur. Nou, tegenwoordig is mijn eerste reactie al dat ik denk, misschien moet ik dit niet gaan doen. Ja, omdat je ook denkt, lekker cliché doen we niet. Ja, en als jouw fantasie zo weinig gaat stromen bij deze rol, dan gaat het bij mij ook niet gebeuren. Is dat al een keertje gebeurd? Dat je dus inderdaad alleen maar in zo'n cliché-formulering dacht, oké, moet ik niet doen? Ja, zeker. Ik zeg nu vaker nee. Omdat ik het ook gewoon... Ik speel met liefde homoseksuele rollen, maar wel mensen van vlees en bloed, met een verhaal. Met een huis waar ze naartoe kunnen gaan. En niet alleen maar 3 grappige zinnen. En daarna gaan ze weer gierend uit beeld. Dat heb ik vaak genoeg gedaan. Maar dat vind ik gewoon Jammer. Ja. En dan zijn ze niet te porren voor een verdieping? Niet altijd, nee. Soms zeg ik, ja, we hebben gewoon alleen dit nodig. Nou, dan zoek je verder naar iemand anders. Ja, word je dan niet kwaad? Nee, kwaad word ik niet, maar ik ben wel soms teleurgesteld in hoe langzaam dit zich doorontwikkelt. Ja. Dat vind ik wel jammer. Ja, want dat is nou net waar we het over hadden. Ja, dat zou fijner zijn als dat... Dat gaat in het buitenland, vind ik, sneller. Amerika bijvoorbeeld. Dat is hier nog een beetje ouderwets af en toe. Ja. Maar de jonge makers zijn er wel meer mee bezig. Nou ja, je noemde al, er is in het buitenland heb je wel een scène, een rol gespeeld die totaal ver van je afstaat. Een hele mannelijke rol voor HBO Azië. Ja. De Grease heet dat, ja. Grease. Laten we even luisteren hoe je daar klinkt. I see that hatred. That deep-rooted anger waiting to explode. Yes, you are the worst kind. You are the worst kind. You don't have the authority. No authority! Ja, dit speelt zich af in Nederlandse Indië. En ja, je mishandelt daar vrouwen, of de lokale bevolking eigenlijk. Ja. Komt ook gruwelijk aan je einde. Ja. Het is natuurlijk fantastisch als je zo'n rol dan opeens kan spelen. Ja, ik vond dat geweldig, ja. Heerlijk. Bevrijding? Ja, een beetje wel. Ook omdat dat natuurlijk ver weg van Nederland was, in het Engels. Niemand kende mij daar, dus ik kon opnieuw beginnen. Zo voelde dat. En is dat hier niet mogelijk, denk je? Nee. Opnieuw beginnen niet. Nee, dat snap ik, maar wel zo'n soort rol. Want... Nee, dat vind ik niet onmogelijk. Ik pleit er al vaker voor. Ik denk dat ik heel goed een feminine drugsbaron in Mokromafia kan spelen. Waarom niet? Ik denk dat er veel interessantere nieuwe rollen zijn die nog niet bedacht zijn als je weggaat van het cliché. Die minstens net zo spannend, eng, gevaarlijk kunnen zijn als wat we denken. En gaat jouw agent daar actief achteraan? Een beetje, naar wat mogelijk is. Maar ik heb het er wel met schrijvers ook over. Dus ik heb er wel hoop in dat het gaat gebeuren. Ja. Ja. We moeten het ook hebben over het programma waar je de laatste weken in te zien bent. De Biohack Project van KRO NCV. In dat programma leer jij samen met andere BN'ers van oud-roeier Govert Viergever hoe je lichaam en geest de baas bent. En dat toch allemaal zonder wetenschappelijke onderbouwing of context. Kranten stonden er vol van afgelopen weken. Ja. Arjen Lubach heeft er, wat mij betreft, terecht zijn tanden ingezegd. Hij noemt het kwakzalverij. Er zijn kamervragen gesteld. De omroep heeft vanaf nu een disclaimer in beeld gezet. Ze zeggen, don't try this at home. Er zijn geen bewijzen voor. Maar de kritiek blijft. Nou, een fragment waarin jij een stapel betonblokken doormidden moet slaan. De volgende opdracht staat al klaar. Hier zullen ze in praktijk moeten brengen wat ze zojuist geleerd hebben. Namelijk hoe ze het beste om kunnen gaan met pijn. Gratis een stukje discipline. Je bent bezig met je eigen te focussen op doelen die je wil bereiken. Ik zie die blokken staan en ik denk alleen maar, dit kan ik niet. Concentreer je eigen, sluit je af van iedereen en je breekt het materiaal op de juiste manier. Ik denk, dat wil ik ook meemaken. Nou, er doorheen. Kom op! Nee, dat voel je wel. Ja, ik kan me voorstellen dat het leuk is om mee te doen. Want wanneer sla je nou betonblokken doormidden? Maar dan komt er zo'n mediastorm. Denk je dat toch niet? Ik had toch niet mee moeten doen? Nee, dat denk ik absoluut niet. Ik had het niet verwacht, deze mediastorm. Maar het glijdt ook heel erg van me af. Het gaat niet over mij, wat mij betreft. Ik ben geen biohacker. Ik voel me geen biohacker. Het waren methodes om dingen te proberen. En sommige heb ik heel veel aan gehad en sommige helemaal niks. Voor mij was het gewoon een persoonlijk experiment. Waar ik... rustiger en stresslozer uit ben gekomen dan daarvoor. Dus ik heb er alles uit gehaald wat ik wilde. En waar heb je wat aan gehad? Aan gewoon ook een maand lang de focus op mezelf en mijn stress in mijn leven. En waarom ik dat heb. En daar veel over praten. Gezonder gaan leven, gezonder gaan eten, veel meer sporten. En ik denk dat geen huisarts daar kritiek op kan hebben. Maar zijn er concrete dingen die je nu hebt geleerd om toe te passen, bijvoorbeeld? Ja, ik heb ademhaling, meditatie. Gebruik stilstaan bij een moment als ik stress voel. Waarom gebeurt dit nu? Waarom voel ik stress? Daarover nadenken, het wegademen, dat helpt mij heel erg. Ja, heb ik echt veel aan. Ja, de laatste aflevering heb ik zitten kijken. En dan ben je inderdaad, dat zijn die betonblokken. Sorry. Betonblokken doormidden, bam. Een kilometer in zee zwemmen. Ja. Een paar minuten in ijswater. Ja. Leuk, hè? Je wordt natuurlijk geïnterviewd daar ook een paar keer, zo'n fragmentje. En dan blijkt dat je sommige dingen heel eng vindt. Bijvoorbeeld dat zwemmen naar de kust, vanaf vol in zee. Maar je doet het wel. Ja. Ben je verrast geweest door je eigen lef, noem ik het maar even? Heel erg, ja. Ik ga de zee normaal niet in verder dan mijn knieën. Nee. En nu wel, deze zomer heb ik veel gezwommen ook. Dus het heeft langdurig iets veranderd. Jazeker. Ja, absoluut. Ja, ik heb de angst in de ogen gekeken en het viel wel mee, ja. Die angst. Dus het is inderdaad een overwinning op jezelf eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. En is dan relevant daarvoor het gevoel, ik wil me niet laten kennen, hallo. Wat is dan de bron geweest van dat je dat wel hebt gedaan? Natuurlijk zeker het programma, dat je daar al op een boot zit. Je bent er nou eenmaal al. maar ook wel het gevoel van, er kan niks gebeuren. Er zijn overal bootjes, mensen varen mee. Ik kan niet sterven nu. Dus mijn angst is irreëel. En dat ik dan gewoon het aan wilde gaan. Probeer het maar eens één keer. Als je het niet overleeft, nou, dan is het sowieso klaar. En als het afschuwelijk was, hoef je het nooit meer te doen. En dat viel allemaal heel erg mee. En daar heb je ook wat aan in de rest van je leven? Ja. Ja, door het niet uit de weg te gaan, altijd de angst. Maar te kijken, wat is het nou eigenlijk? En je was heel geestig, want je zei, nou, dan heb ik in afval alvast gesport voor vandaag. Ja, ja. Ook handig, toch? Je komt erg geestig uit de hoek zo nu en dan. Chris, praat ons bij. Nog steeds 1-0 voor Sparta. We zitten inmiddels in de 34e minuut. De thuisploeg echt heer en meester. Opvallende speler Arno Verschuren. Niet alleen doelpunten maken, maar daarna al tot 3 keer toe betrokken. Bij een grote kans voor Sparta. Maar ja, je moet ze wel maken. Dus op het scorebord staat er slechts 1-0. Maar de verhoudingen binnen het veld, ja, die zijn toch wel duidelijker voor Sparta. Nu weer de voorzet van Bakari. En daar is het Laurensen met zijn uitschuifbenen. Komt er net niet bij. De Deen, die vooral zo kopsterk is, 2 doelpunten gemaakt. Nu komt hij werkelijk een teennagel tekort. Het scheelde heel weinig om die bal over de doellijn te drukken. En daardoor, omdat Sparta maar kansen blijft verspillen, blijft Vitesse in de wedstrijd, dat trouwens op 4 plekken is gewisseld. Want ook vlak voor de wedstrijd daar nog een uitvaller bij Vitesse. Het is Cornelissen. Hij is uiteindelijk gestart voor Tielemans. Ja, dus met 4 wijzigingen. 3 spelers die nauwelijks scoren en slechts 3 goaltjes. En vooral een ploeg die heel veel achter Sparta aan moet lopen. Zie ik het somber in voor de Arnhemmers. Voorlopig 1-0 in minuut 35 tussen Sparta en Vitesse. De Mediaweek Awards TV. Ja, even een blik op de afgelopen tv-week. En dan uiteindelijk op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, maar tips kun je altijd sturen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, het was een van de opmerkelijkste momenten van de afgelopen mediaweek. Een gesprek in het RTL-programma Business Class, waarin Harry Mens praat met zijn gast Paul de Leeuw. Dat Harry de Sonja Barend Award voor het beste tv-interview nog nooit gewonnen heeft. Het is me een raadsel, want na 25 jaar, wat kan die man interviewen? Bloody shame. Maar toch, heel af en toe zegt Harry wel eens iets dat je denkt, huh? Je hebt 2 zoons. Hoe oud zijn die inmiddels? 20 en 21. 20 en 21. Ja. Jij met je man zijn allebei homo. En dan wat zeg je? Jouw man en jij zijn samen homo. Ja. En dan wordt de conclusie vaak getrokken, als je dan kinderen adopteert of laat geboren worden, dat ze dan ook van de club zijn. Van wie heb jij dat? Huh? Van wie heb jij dat? Nou, ik denk dat dat bij de kapper zo wordt verteld. Nee, dat is natuurlijk onzin. Je kunt niet mensen homo maken. Ja, ik gleed van de bank toen ik dit hoorde. Hoe kijk jij hiernaar? Ja, ongelooflijk. Een soort dinosaurus die aan het praten is. Ja, ik snap niet dat iemand nog zo kan denken. Hoor je dit soort reacties wel eens van andere mensen? Nee, ik gelukkig niet. Maar ik zou van mijn stoel afvallen ook, als iemand dit zou zeggen. Ja, Paul bleef opvallend rustig. Die wist ook volgens mij dat Harry dit ging zeggen. Ja. Was jij tegen min verweer gekomen? Ja, zeker. Ja. Maar niet woedend hoor, maar wel gewoon, dit slaat nergens op. Waar heb je dit vandaan? Fake news, onzin. Hebben jouw kinderen hier wel eens mee te maken? Nog niet heel erg. Ik weet dat mijn zoon heeft wel een keer uitgelegd, want toen vroeg een jongetjesklas, word jij later ook homo? Op een hele vriendelijke manier hoor, gewoon oprecht interesse. Onderzoekend. Ja, ze zei, nee, denk niet. Ik denk dat ik alleen met 5 honden later ga. Dus in die zin is hij er nog mee bezig, verder niet. Nee. Ja, en dan gisteren keken er met mij volgens mij heel veel mensen uit naar de nieuwe zaterdagavondshow Hotel Hollandia. Het moet een combinatie zijn van een talkshow, gepresenteerd door Paul de Leeuw. En daar dan tussendoor dramascènes die zich afspelen in een hotel met acteurs, waaronder Thomas van Luijn en Aniek Vijver. En daar dan weer tussendoor de aloude kopspijkers en Koefnoen-imitaties met onder andere Paul Groot. Gisteren kroop die nog in de huid van Jan Slachter. Nou, ik had me er echt op verheugd. Maar ja, nee, het was niet best. De combinatie werkt niet. Paul de Leeuw is niet op zijn best als interviewer in dit programma. Ik verbaasde me ook over de uitgekoude gastenkeuze Rob Kems en Rachel Hazes. En de imitaties waren op zijn zachtst gezegd niet heel overtuigend. Alleen de imitatie van Mona Keizer was misschien nog redelijk. Maar het grootste probleem is dus de vorm. Die combinatie die werkt echt niet. Talkshow, imitaties en drama. Of moet ik zeggen schooltoneel. Jij moet natuurlijk wel de olifant in de kamer benoemen. We hebben het natuurlijk over jouw veel jongere vriendin. En natuurlijk over je Otto natuurlijk. En over je kinderen. Maar ik hoor net... Oh, het is happy hour. Het is happy hour, helaas. Hey! Zeg, meneer De Leeuw. Hallo. Zeg, dan maar geen gedag meer. Ach, dag Jan. Ik kom graag een keer bij je talkshow aanschuiven, hè. Ik heb overal verstand van. Ik kan een paar typetjes. Ik heb een hele geestige Sinterklaas in huis. Ik kan imiteren, hè. Ik kan Marcel van Roosmalen die Jan Terlouw imiteert. Ja. Goed. Klimaatramp. Kernenergie. Ik houd in gedachten, Jan. Ja, ik heb mij zitten verbazen, want het zijn allemaal hele talentvolle mensen die hier aan meewerken. Maar de combinatie... Het werkte echt niet. Ik heb geen enkele keer gelachen. Heb jij toevallig gezien, Rick Paul? Nee, helaas. Het zijn allemaal, want jij hebt ook wel eens aan zo'n soort programma, zo'n comedyprogramma meegewerkt, hè? Ja, zeker. Heel spannend ook. Ja, nou goed. Ik zou zeggen, maak er gewoon echt weer een oude kopspijkers van. Of breng Koefnoen weer terug, maar stop hiermee. Dan het tv-moment van de week. Ik kies wat toch wel heel erg grappig was. Een werkelijk briljant filmpje uit de avondshow met Arjen Lubach. Prinses Alexia. Die zogenaamd op TikTok laat zien hoe haar eerste aanwezigheid bij Prinsjesdag is verlopen. Het tv-moment van de week. Hey, it's me, Alexia. Welkom bij weer een nieuwe dag uit mijn tussenjaar. Nou, vandaag dan de grote dag. Prinsjesdag. Ting voorop natuurlijk. Toen gingen we even koffietje halen. Ik heb met havermelk genomen, per usual. Mijn vader wilde met rum. Maar het hadden ze niet. Super gênant. Toen autootje naar Noordeinde. Nee, dat is mijn vader. Echt niet te doen. Ja, toen moesten dus die koetsen in. Mijn ouders en zus die zaten in de Glaco. Ik in de Berliner. Letterlijk de kustenkoets die er is. Nou, daarna was het balkonscène, een beetje wuiven. Letterlijk heel Nederland stond er. Toen mochten we eindelijk weer weg. Was oprecht helemaal kapot. Nou, eindelijk thuis. Wacht op sushi. Thuisbezorgd kon weer de oprit niet vinden. Gierenbatig. Hier, hallo, sushi mannetje. Hallo. Holy fuck, hé. Lachen naar gewone mensen heeft echt dat vocht uit mijn bakjes getrokken. Oké, dat was hem weer. Ciao. Ja, echt moeilijk accuraat, zoals ik nog zei. Want het filmpje duurt veel lang. Ik zou zeggen, kijk het terug. Het is echt een kijkhit. Absoluut, ja. Hartstikke goed gemaakt. Tot zover de TV-week. Over een klein uurtje de Radioweek. Dankjewel, Ron. Ja, vanavond de eerste aflevering, Rick Paul. Ja, spannend. Heb je nog iets bedacht met de crew of met vrienden te gaan kijken? Nee, ik ben alleen met de kinderen vanavond. Dus die liggen op bed en dan kijk ik het alleen, denk ik. Zielig, hè? Nou, weet ik niet. Weet misschien ook niet. Wel heel erg lekker rustig. Ja, misschien ook of wel. Dachten ze je kinderen dat het fake nieuws was? Dat papa helemaal niet gaat presenteren? Het is ook zo. Het is één grote grap dit. Ja, dacht ik al. Ja. Maar goed, ga je dan ook op Twitter kijken wat de reacties zijn? Nee? Nee, dat durf ik niet. Nee. Nee. Nee, snap ik hoor. Nee. Leuk dat je er was. Ja, vond ik ook. En we zijn heel benieuwd naar de rest van je carrière. En of er nog een heel ander soort rollen gaan komen. Laten we het hopen voor je. Dank je wel. Leuk dat je er was. Rick Paul van Mulligen. Vanavond Human NPO 3, 9:45. Na het journaal gaan we praten met onze tweede gast. Dat is Telegraaf en RTL-journalist Pim Cedé. Maker van onder meer de voetbalpodcast Kick-Off. Tot zo. NPO Radio 1. Het gaat de laatste tijd veel over bestaanszekerheid. Geld of je leven. Hoe is dat zo ontstaan en wat is er nou eigenlijk nodig om die bestaanszekerheid te vergroten? De EO met geld of je leven. Ik noem dat investeringen in mensen. Jij noemt dat een kostenpost. Als je de loonkosten gaat verhogen voor mensen op het minimum, dan lopen zij de kans dat ze ook een baan gaan verliezen. Maar we hebben die mensen zelf keihard nodig nog. Ja, nu. Maar als het de volgende recessie er komt, dan weet ik dan wel wie er als eerste uitvliegt. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag. Om 3:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Die huurprijs schiet door mijn plafond. Last van hoge woonlasten? Geen nood. AD helpt. Tijdens de geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Bespaar ook op je maandlasten en ontdek welke woonverzekeringen wel en niet nodig zijn. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Vanavond bij Human in Metropolis geven ouderen het goede voorbeeld. In Mexico doet de 85-jarige Mary aan paaldansen. In Armenië verdient Raj van 85 bij als naaktmodel. En in Kenia geeft Beatrice van 79 les in zelfverdediging. De wereld zoals je hem nergens anders ziet, vanavond bij Human om 9:10 op NPO 2. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Nu 15 maanden gratis. 1 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. De laatste minuten, tenminste van de eerste helft, in het kasteel. Chris Wobbe. Ja, Margreet, inderdaad, minuut 44 is ingegaan. Weer Sparta dat aanvalt, slaat slechts 1-0 voor. En nu is het Kitolano die kan schieten, maar zijn schot wordt geblokt door Izimat. Meer, ja, met hang en wurgen blijft Vitesse op de been. Sparta de betere, staat ook aan de leiding. Gaat ook aan de leiding, moet ik zeggen. 1-0 in de 44e minuut tegen Vitesse. Zometeen is de presentator van de populaire Telegraaf voetbalpodcast Kick-Off te gast, Pim Cedé. Vroeger was hij verslaggever van RTL Nieuws, maar tegenwoordig te zien en te horen in een heleboel video's en podcasts van de Telegraaf. Nu eerst het laatste nieuws. Drukte bij het congres van de Partij voor de Dieren. Meer in het NOS Journaal met Dorald Megens. In Den Bosch zijn leden van de Partij voor de Dieren in grote getalen naar het partijcongres gekomen. 700 mensen hadden zich tevoren gemeld en inmiddels hebben zich meer dan 1600 deelnemers geregistreerd. Politiek verslaggever Lars Geerts is er voor ons bij in Den Bosch. Lars, zijn ze eensgezind daar? Nou ja, dat willen ze in ieder geval wel uitstralen. Maar de meeste mensen zijn toch echt gekomen omdat ze opheldering willen over wat er nou de afgelopen dagen, weken gebeurd is tussen het bestuur en de politieke leiding Esther Ouwehand in de fractie. Het oude bestuur is weg. Esther Ouwehand is er nog steeds. Dus je zou kunnen zeggen dat Esther Ouwehand heeft gewonnen. Er is een interim bestuur benoemd. En hier op dit congres willen ze eigenlijk bezegelen of bezweren dat er niets meer aan de hand is en dat ze eensgezind inderdaad de verkiezingen in kunnen. En dat is ook wat de nieuwe interim voorzitter Knol wilde uitstralen vanaf het podium. Iedere partij heeft zijn groeispeurten en groeipijnen. En ik zeg het mijn nieuwe, mijn kerstverse collega-bestuurslid Annemarie van Gelder heel graag na. Groeispeurten kunnen pijn doen. In iedere partij is er wel eens gedonder. En we zullen de rijen moeten sluiten om weer vooruit te kijken. En dat betekent ook dat we netjes met elkaar omgaan en geen haatberichten naar elkaar sturen, zoals een lid van het vorige bestuur is overkomen. Ja, een heel net applaus vanuit de zaal. Inderdaad, eensgezindheid. Nee, dat gaan we niet meer doen. Maar dat er blijkbaar haatberichten zijn gestuurd aan het bestuur, dat hadden we van tevoren nog niet vernomen. Dus of die eensgezindheid iets is wat ze uitstralen of ook werkelijk waarheid is, dat moeten we de rest van de dag nog maar even bekijken. Nou, hoe ziet de agenda eruit? Esther Ouwehand straks op het podium? Inderdaad, Esther Ouwehand straks op het podium. We zijn natuurlijk erg benieuwd naar haar speech. Maar voor de pauze die nu is, werden er een aantal moties behandeld. Die gingen onder meer over de koers van de partij. We weten inmiddels dat er in de afgelopen jaren een discussie is geweest over wat de Partij voor de Dieren nu is. Zijn het actievoerders die toevallig ook een kamerzetel hebben? Of is het inderdaad een partij die wil meedoen, wil meebesturen en zich dus ook met andere dingen dan alleen maar dierenrechten bezig zouden moeten houden? Nou, voor het eerst op een congres een stemming over wat die koers dan zou moeten zijn. En het opmerkelijke eraan is dat er inderdaad die discussie voor het eerst ook in die zaal gevoerd werd. Zolang er nog steeds heel veel dierenleed bestaat in Nederland, zolang de bio-industrie nog lang niet verdwenen is, zolang de jacht nog een toegestaande hobby in Nederland is, denk ik dat we daar meer dan voldoende werk aan hebben. Dus laten we met al onze kracht daarop inzetten. En als we bij de verkiezingen... Als we bij de verkiezingen misschien 20 of 30 zetels halen in de Tweede Kamer, ja, misschien hebben we dan wel tijd om nog meer te gaan doen. Voorzitter, hoewel ik de intentie van de motie snap, zouden wij hier niet zijn als we niet zouden geven om de kernthema's. De meeste niet-menselijke dieren die onderdrukt worden, zitten gevangen in de bio-industrie. Een op efficiëntie en winstmaximalisatie gerichte industrie. Om uitbuiting van niet-menselijke dieren te stoppen, moet het doel van winst verdwijnen. En dat betekent dat we ons nu eenmaal ook moeten mengen in debatten met thema's tot menselijke dieren, zoals de economie. Ik vind het juist zo mooi dat hier ook een goed, breed programma staat, wat niet alleen over dieren gaat, want alles met elkaar verbonden. Dus ik zou ervoor willen pleiten om het toch wereldbreed, mensbreed, weet ik hoe je het moet noemen, te kijken. En niet de accent te leggen op alleen maar dieren. Nou, en die laatste spreker die heeft het uiteindelijk gewonnen. Er was een stemming over die koers en of ze zich met mensen dingen bezig moeten houden. 44,3% is tegen het feit dat ze zich niet met mensen dingen tegen moeten houden. En 28% was voor. Het is dus duidelijk, een groot gedeelte van de mensen in de zaal op dit congres wil dat de Partij voor de Dieren zich niet alleen met dierenrechten bezighoudt, maar ook bijvoorbeeld met zaken als de economie en sociale zekerheid. En vanmiddag stemmen ze verder na de pauze. En dan horen we ook Esther Ouwehand die de zaal gaat toespreken. Ik dank je wel. Lars Geerts was dat vanuit Den Bosch. De Franse rapper MHD is medeplichtig bevonden aan moord. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. Tegen hem was 18 jaar geëist. Mohamed Sila, zoals de rapper echt heet, heeft volgens de rechter een 23-jarige man aangereden in Parijs. Het gebeurde zo'n 5 jaar geleden. Daarna werd het slachtoffer geslagen en gestoken door een groep van zo'n 12 mensen, zegt correspondent Frank Renaud. Het bleek om een langlopend conflict te gaan tussen twee jeugdbendes uit twee arrondissementen in Parijs. Eén van die bendes kwam uit de wijk waar ook de rapper MHD vandaan kwam. Nou, er is toen onderzoek gedaan naar die moord. Getuigen zeiden dat ze MHD hadden gezien bij de groep aanvallers. De Mercedes die bleek van hem te zijn. En er doken amateurvideo's op van de moord waarop iemand te zien was die op hem leek. Vooral vanwege het opvallend gebleekte haar. Want dat had MHD destijds ook. Enfin, volgens de rechter was dat allemaal genoeg bewijs om hem schuldig te bevinden. Maar de populaire MHD heeft altijd gezegd dat hij er niet bij betrokken was. MHD heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Hij was niet bij de moord, zegt hij. Vanochtend kreeg hij nog een keer een laatste woord in de rechtbank en hij heeft het daar herhaald. Ik heb er niets mee te maken, zei hij. Zijn advocaten trekken ook de getuigenissen in twijfel van mensen die zeggen dat ze hem hebben gezien. Volgens hem zijn dat juist de tegenstanders van andere benders. En dat het zijn Mercedes was, ja, zegt die advocaten, dat wil nog niet zeggen dat hij er zelf ook in zat of erbij was. 5 andere verdachten zijn veroordeeld tot celstraffen van 10 tot 18 jaar. 3 mensen zijn vrijgesproken van alle aanklachten. De Marokkaanse minister van Cultuur benadrukt het belang van toerisme in het aardbevingsgebied. Hij bezocht onder meer Marrakesh om een indruk te krijgen van de schade. De minister sprak over het belang van cultuurhistorische bezienswaardigheden, het toerisme en de economische waarde daarvan. In Londen weigert een groep politieagenten nog de straat op te gaan met een vuurwapen. Ze zijn ongerust omdat een collega wordt aangeklaagd voor het doodschieten van een verdachte. Agenten zijn bang voor de gevolgen als zij hun wapen gebruiken. Bij de marathon van Berlijn heeft Tigst Aceva op een spectaculaire manier het wereldrecord verbeterd. De Ethiopische dook met haar tijd van 2 uur, 11 minuten en 53 seconden. Ruim 2 minuten onder het vorige record. Eliud Kipchoge won in Berlijn voor de 5e keer, maar het lukte hem niet om zijn eigen wereldrecord te verbeteren. Het NOS-journaal. Nog meer sport. De Nederlandse volleybalsters hebben zich niet rechtstreeks weten te plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs. Bij het Olympisch kwalificatietoernooi in China verloor Oranje van de Dominicaanse Republiek. Het werd 3-2. Aangeschoven hier is volleybalcommentator Maarten Tip. Maarten, welkom. Dank je. Waar is het misgegaan? Ja, ze hadden met 3-0 of 3-1 moeten winnen vandaag. En het is vooral de eigen kansen niet pakken. Zo wil ik het eigenlijk samenvatten voor Nederland. Als de mogelijkheden er zijn, moet je met name in dit soort wedstrijden moet je die kansen afmaken. En dat deden ze niet, of in ieder geval niet genoeg. Dat was gisteren in de wedstrijd tegen Servië ook al zo. En de Dominicaanse Republiek is uiteindelijk die rechtstreekse concurrent. Waar het dan ook niet tegen lukt. En daar zit precies dan uiteindelijk het verschil in. Ja. Nederland ging nadat ze 2 sets hadden verloren, want de Dominicaanse Republiek had dan 2 sets genoeg, ging Nederland nog wel goed door in de wedstrijd, omdat punten voor de wereldranglijst ook tellen. Maar ja, vandaag was het gewoon niet genoeg. Eigen kansen pakken, daar gaat het om. Jammer. Geen directe plaatsing dus, maar kan het nog wel? Ja, via de wereldranglijst. Het is nu zo dat via de Olympische kwalificatietoernooien plaatsen zich 6 ploegen. In totaal gaan de 12 ploegen naar de Spelen. Frankrijk komt bij die 6 die nu al geplaatst zijn, komt daar nog bij als organiserend land. Ja. Dan komt er nog een Afrikaans land bij, omdat er een continentale spreiding moet zijn voor de Olympische Spelen. En de rest wordt ingevuld aan de hand van de wereldranglijst. Dus je zou de conclusie kunnen trekken dat het, als je bij de top 10 staat van de wereldranglijst, dat dat genoeg is. En dat is precies de plek waar Nederland op dit moment staat. Oh, dus het hangt er nog een beetje om. Het hangt er nog wel om, het wordt spannend, maar het is zeker nog mogelijk. Maarten Tip, dankjewel. Dan wielrennen. In Drenthe zijn de wielrenners begonnen aan de wegwedstrijd bij de Europese kampioenschappen. Gio Lippens, is er al een kopgroep? Ja, die is er al. 5 man sterk. En normaal gesproken bij zo'n kampioenschap, ja, dan zie je toch een beetje de nono's voorop rijden. De mannen die geen kans maken om ook maar een beetje een hoge klassering te hebben. Maar we hebben nu wel een aardige kopgroep met 2 excellente tijdrijders erbij. We hebben er onder andere Joshua Tarling bij zitten. Jonge Brit, 19 jaar oud pas. Die Europees kampioen werd in Emmen afgelopen woensdag op de tijdrit. 19 jaar oud dus pas. Hij was ook de bronzen medaillewinnaar van het WK in Glasgow op de tijdrit. En Stefan Bissegger, en dat is weer de zilveren medaillewinnaar op het EK. En hij werd wereldkampioen met de Mixed Team Trial in Glasgow. Dus dat zijn echt 2 erkende hardrijders. Nou, verder wat namen die we niet zo vaak tegenkomen. Norman Vatra uit Estland, Rory Townsend uit Ierland en Matthias Vacek, dat is wel een goede renner uit Tsjechië, nationaal kampioen daar. En die hebben een voorsprong van 1,5 minuut op het peloton, dat inmiddels door dat Drentse land heen rijdt. Zojuist Norg gepasseerd heeft. Ze zijn even na 12 vertrokken uit Assen. En het is wel mooi om te zien, want als ik gewoon naar dat peloton kijk, naar de kop van dat peloton, en ik vergeet even die nationale tricots, dan is het net alsof ik naar een toeretappe zit te kijken, want op kop rijdt een boomlange Belg, Tim de Klerk, die daar het tempo aanvoert, en die doet dat in de Tour de France ook vaak namens zijn ploeg Quickstep. Mooi altijd om te zien. Dat tempo wordt strak gehouden, de grote favorieten maken zich nog niet druk. Ja, en als je het hebt over grote favorieten, dan praat je over de Belgen, Wout van Aert en Arnaud Delis, nog een hele jonge sprinter, die kan dit echt afmaken hier. Filippo Ganna bij de Italianen. Christophe Laporte bij de Fransen. Dan hebben we Mats Pedersen. Dat is natuurlijk een hele geweldige sterke Deen. En we hebben nog wel een Nederlander die mee zou kunnen doen. Olaf Kooi. Kortom, dat peloton houdt zich nu nog even rustig. Want ja, ze hebben nog 164 kilometer te gaan. Gio, dankjewel. We horen jou graag later nog meer vertellen hierover op deze zender Radio 1. En bij Langs de Lijn straks natuurlijk. De weersverwachting nog droog en zonnig. 18 graden is het op de Wadden, mogelijk 21 vanmiddag in het zuidoosten. Vanavond verandert er weinig en vannacht daalt het kwik naar zo'n 10 graden. Morgen dan begint de dag op de meeste plaatsen bewolkt, maar later is er weer veel zon. En de temperatuur ligt dan tussen de 20 en 23 graden. Dag Helene Geest. Ja, goedemiddag. Net als gisteren is het weer behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Onder andere door wegwerkzaamheden, maar ook door slecht wegdek op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht. Daardoor is daar de rechte rijstrook dicht. De vertraging is flink opgelopen, vanaf Breukelen 25 minuten. Bij Amsterdam op de A10 bij de Koentunnel vanaf Volendam een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk daar. Op de A27 van Utrecht naar Breda wordt gewerkt aan de Merwedebrug. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging 20 minuten. En verder is er een ongeluk gebeurd op de N44 van Wassenaar naar Den Haag, net voor de aansluiting met de N14. Daar moet je ook rekening houden met een 30 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, onze sportgast is vandaag een man die vooral veel over sport praat. Journalist Pim Cedé, presentator van de populaire Telegraaf-podcast Kick-Off. Op deze zondagmiddag, waarop het geplaagde Ajax aantreedt tegen aartsrivaal Feyenoord, is Pim Cedé afgereisd naar onze perstribune. Zeker. Welkom. Dankjewel. 2:30 aftrap in de arena. Nou interviewen we veel oud-spelers en trainers en zo. En dan vraag ik ze wel eens, waar kijk je nou het liefst? Ja. En dan zeggen ze helemaal niet op de tribune. Nee, lekker thuis, lekker warm. Nee, zie ik het beste. In de kroeg. Mojo, dat is een café in Amsterdam Watergasmeer. En ik vind eigenlijk niks fijners dan met goede maat van mij en allerlei andere gasten gewoon lekker naar die wedstrijd kijken en wat speciaal biertjes weg te drinken. En dat gaat vanmiddag ook weer gebeuren? Nou, die biertjes laat ik even achterwege, denk ik. Maar misschien dat ik erna meteen even naar de kroeg rijd, ja. Ja, heerlijk. Is ook supergezellig. Vind ik eigenlijk ook het leukste. Jij, Ron? Nee, ik kijk natuurlijk in de kroeg. Ja, precies. Jij ook. Ja. Ik wist dat jij deze vraag niet stelde. Hij staat gewoon op papier. Ron, jij bent ook type lekker thuis, toch? Ja, nou kom op. Nee. Ik ga wat dingen uit jouw carrière laten horen, Pim. Dus zet je schrap, zou ik zeggen, voor het komend uur. En aan het einde van het uur ook even een blik op de afgelopen radioweek. Met hopelijk nog wat te lachen om bloopers uit de radiowereld. Dat hopen wij ook. Chris Wobbe is onze man wel lekker op de tribune. Die zit op de perstribune bij Sparta Vitesse. Tussenstand daar is 1-0. Dat wordt nu gepauzeerd. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Pim Sedé, geboren op 18 maart 1980 in Den Haag. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Hierom pas ik bij de Telegraaf. Omdat de Telegraaf midden in de samenleving staat. En ook wel spraakmakend is natuurlijk. Dit is de spannendste sportwedstrijd waar ik ooit bij was. Ja, dan heb ik er toch echt twee, als het mag. Mm. Nederland-Argentinië was natuurlijk echt krankzinnig. En ik was ook bij Verstappen toen hij wereldkampioen werd voor het eerst. En dat was natuurlijk ook, ja, dat was echt ongekend. Dat was ongekend. Man, voor deze politicus heb ik een zwak. Ik heb wel een zwak voor Rob Jetten. En dat komt omdat ik zie hoe hij zich ontwikkeld heeft. Werd natuurlijk in het begin ook een beetje op een bepaalde manier bejegend vanwege het brilletje, Robert Jetten. Of je het met me eens bent of niet, maar ik vind dat hij zijn ministerschap heel goed heeft ingevuld. Deze persoon wil ik graag een keer ontmoeten. Ja, toch maar de koning, denk ik, uitgebreid. Oké. Okay. Dit was mijn favoriete vak op de middelbare school. Ik denk Nederlands. Ik heb net nog aan mijn zoon twee boeken geschreven die ik dan in de brugklas moest schrijven. En dan moest je eigen verhalen maken. Ja, vond ik fantastisch. Toch een beetje dat journalistieke vuur wat daar dan al aangewakkerd is. Dit vond ik super spannend om te doen in mijn carrière. Ik vond het heel spannend om na de aanslagen in Brussel voor RTL Nieuws meteen die kant op te gaan. Het was echt meteen daarna dat ik daar aankwam. Nou, dat was gewoon heel aangrijpend om mee te maken. Ja of nee, Sven Mislintat moet ontslagen worden. Ik denk als bewezen wordt dat hij daadwerkelijk belangenverstrengeling heeft gedaan, dan zal hij ontslagen moeten worden, ja. Aan deze persoon. Wie dat moet doen natuurlijk, hè? Wat zei je? Het is een beetje machtsvacuüm nu bij Ajax, dus de vraag is wie dat dan gaat doen. Ja, inderdaad. Aan deze persoon uit mijn jeugd heb ik levendige herinneringen. Nou, ik probeer levendige herinneringen aan mijn vader te houden. Die is aan ALS overleden, maar dat is toch iemand waar ik heel veel aan probeer te blijven denken. Ik zeg onmiddellijk ja tegen deze klus. Jouw baan? Nee, schijtje. Nee, ik zou heel graag me verder willen ontwikkelen. En een groot programma op tv of radio willen presenteren. Een talkshow bijvoorbeeld. Denk de enige. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Oh ja, zou je een talkshow willen presenteren? Ja, nou kijk, het is toch omdat ik zoveel ervaring heb opgebouwd inmiddels in de politiek, in de sport. Veel journalistiek werk heb gedaan. Live ervaring nu ook, dat wel iets is. Ja, wat mij heel spannend lijkt. Televisie ligt dan voor de hand, maar radio vind ik eigenlijk ook hartstikke leuk. En dan natuurlijk met die podcast. Ja, daar is het podcastvuur. En dat is weer wat anders dan radio maken, maar dat is daar wel weer heel stevig aangewakkerd, ja. Hey, en Rob Jetten? Ja. Die vind je dat hij zich ontwikkeld heeft? Ja. Heb je dat ooit tegen hem gezegd eigenlijk? Want jij komt daar veel, ook voor de podcast die je maakt voor de Telegraaf. Nou, in de podcast die ik met Wouter de Winter opneem, bespreken we wel gewoon hoe politici het doen. En daar is het wel ook ter sprake gekomen. Mm-hmm. Ik heb nog niet echt apart met hem gezeten en gezegd van Rob, ik vind dat je echt lekker bezig bent. Nee, hij zit nu te glunderen thuis, denk ik. Zou hij luisteren, denk je? Ja, tuurlijk. Misschien zit hij wel bij zo'n Argentijnse hockeyhunk. Dat kan ook natuurlijk. Hè? Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar goed, jij hebt een zwak voor hem omdat hij het gewoon goed gedaan heeft, zich ontwikkeld heeft. Nou, ik ben ooit begonnen op de politieke redactie van RTL Nieuws. Nadat ik bij het AD op de sportredactie heb gewerkt. En ik weet hoe moeilijk het is om je daar staande te houden als je ook de wind tegen hebt. En in het begin vond ik dat ontzettend lastig, want je moet inhouden. Je enorme ontwikkeling. Je maakt fouten. Je wordt er genadeloos mee afgerekt. Kijk maar naar kamervoorzitters. Hè? Anoushka van Miltenburg onder andere. Vera Bergkamp ook. Nou ja, hij heeft best een moeilijke start gekregen. Hij moest toen het stokje overdragen aan Sigrid Kaag natuurlijk. En hij is gewoon heel gedegen doorgegaan met zijn politieke werk. Ja, en als minister zat hij op een dossier waar iedereen wat van vindt. Nou, dat hebben jullie met Gerrit Hiemstra, die hier te gast was, ook wel gemerkt natuurlijk. Klimaat is echt iets waar mensen zich enorm kunnen opwinnen. En hij heeft eigenlijk dat ministerschap, ook met toch het uitvoeren van klimaatplannen, heeft hij op zo'n manier weten te brengen dat het eigenlijk vrij rustig is gevallen in de samenleving. En dat vind ik best wel knap. Ja. De koning, die zou je graag willen ontmoeten? Ja. Wat zou je hem vragen? Of hij het echt leuk vindt? Nee, ik ben ook wel eens bij evenementen geweest waar de koning dan was. En het lijkt mij gewoon fascinerend. Edwin Evers heeft hem natuurlijk ook geïnterviewd. En hij heeft ook wat grote televisie-interviews gegeven. Maar het blijft toch een mateloos interessant instituut. Als je nu ook weer natuurlijk Prinsjesdag krijgt. En dan heb je natuurlijk die beelden van de prinsessen. En dan vraag je af, hebben ze zich echt naar hun zin? Hè? Hoe kijken ze nou naar dat hele... Nou, dat was al gebeuren? Duidelijk, toch? Dat ze dat niet echt leuk vonden. Ja. Alexia, die zat een beetje besmuikt te kijken daar. Ja. Nee, misschien een beetje cliché antwoord. Maar ja, waarom kan ook Donald Trump zeggen of Vladimir Poetin? Maar ik heb niet echt enorm uitgesproken dat ik denk van, nou, die zou ik nu echt wel heel graag morgen willen ontmoeten of zo. Nee. Nee, laat het maar gebeuren allemaal. Wat laat gebeuren? Laat het maar gebeuren allemaal wie ik tegenover me krijg. Ja, ja. Ja, en zo is dat. Journalist Pim Sedé hoor je. Voormalig verslaggever van RTL Nieuws. Tegenwoordig de goed geïnformeerde gastheer van de populaire Telegraaf-podcast Kick Off. Hij doet niets liever dan met liefhebbers lekker ouwe hoeren over voetbal. Maar daarnaast maakt hij voor de Telegraaf ook politieke items en de podcast afhameren. En dus was hij ook afgelopen week veelvuldig te vinden op het Binnenhof, waar hij politici op meestal luchtige wijze ondervraagt. Dit uur Pim Sedé op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kom je eigenlijk uit een sportminded gezin? Ja, ja, absoluut. Zeker. Ik heb twee broers. Ja. Mijn moeder hoopte denk ik dat we gingen hockeyen. Want mijn moeder is fanatiek hockeyster. Mijn vader heeft ook gehockeyd. Maar we zijn zelfs nog op een gegeven moment bij KZ. Natuurlijk een hele bekende club in Den Haag. Ooit met een hockeyballetje en een stick er naartoe gestuurd. Maar het voetbalvirus dat kroop waar het niet gaan kon. Dus we zijn bij SV Wassenaar, heet dat. Ja. Hebben we alle drie gevoetbald. Heel veel talent had ik nou ook weer niet. Maar nee. Ik vond het wel ontzettend leuk om te doen. En ik ben in mijn studententijd blijven voetballen bij Kampong. Kampong 13, wel kampioen geworden in de 19e klasse, geloof ik. Ja, tuurlijk. Ja. Absoluut. En nu sta ik bij mijn oudste zoon als coach langs de lijn. Ja, dat is. Ik vind niks heerlijker dan 's ochtends vroeg langs het trainingsveld zeiknat worden en vieze koffie drinken en die boys aanmoedigen. En lekker ouwehoer met die andere ouders ook? Ook heel veel, ja. Ja, mijn vrouw zegt op een gegeven moment altijd tegen me van, zullen we nou maar gaan? Dan zit ik dus eigenlijk wel geestig dat je dan, we hebben gisteren met 2-1 verloren van Arsenal. Dat is een club in Amsterdam. Ja, in de laatste minuut. En dan, ik heb zo'n whiteboard gekocht bij de Action voor 1,99. En dan kan je met een stift kan je de opstelling uittekenen. Dus we hadden 1-2-1-2-1, geloof ik, gespeeld. En dan ga je na afloop toch kijken van, nou, we hebben het allemaal goed neergezet. Wel met de nodige luchtigheid, hoor. Ja. Kan het wel relativeren, maar het is gewoon heel leuk om te doen, ja. Maar goed, je kwam uit Den Haag en je was Ajax-fan, hè? Ja, ja. Ja, was er nog een specifieke Ajax-ziet die jou... Ja, Jari Liebmanen. Oh ja? Ja. Ja, heimwee naar die man. Dat was natuurlijk het icoon van de jaren 90 toen Ajax de Champions League won. Het was zo'n normale jongen en hij was zo ontzettend goed. Makkelijk scoren, natuurlijk een dominante nummer 10. Ja, dat Ajax, dat wervelde natuurlijk van alle kanten. En ik mocht toen mee met de vader van een vriendje. En die kocht dan de kaartjes bij de sigarenboer. Ja. En zo ging ik als tiener. Dat waren de eerste wedstrijden in het Olympisch Stadion. Ja, Ajax, Bayern München. Ja, dan ben je natuurlijk helemaal verkocht. Ja, maar goed, het werd dus Ajax. Ja. Ja. Want je had ook, weet ik veel... ADO Den Haag. Nou ja, of Feyenoord had ook gekund, toch? Breda ook wel een beetje, NAC Breda. Want mijn oom die komt daar vandaan, mijn moeder ook, die is daar opgegroeid. En daar ben ik ook wel geregeld geweest. Daar heb ik ook wel een zwak voor, moet ik zeggen. Maar Ajax, dat is toch een beetje met de paplepel ingegoten. Ik moet wel zeggen, als je op een gegeven moment meer beroepsmatig ermee bezig bent, dan neem je wel wat meer afstand. Dan ben je niet echt meer fan, maar dan volg je gewoon het voetbal. En nu kan ik ook gewoon genieten van Feyenoord, hoe die natuurlijk presteren. Dat is waanzinnig om te zien. Dus je echt het kleine jongetje dat in het stadion zit en met een rood-witte sjaal Jari Liebmanen aanmoedigt, dat is wel een beetje verdwenen. Ja, wat ik mooi vond om te lezen, dat heb je, want je hebt tegenwoordig een column in het Katern Vrouw in de Telegraaf. En dan kom je van alles te weten over jou, wat ontzettend leuk is trouwens. Maar goed, daar vertelde je ook dat jouw vader ooit als ultieme straf, omdat je geloof ik weggelopen was of zo, dat hij had gezegd, oké, dit één keer, maar nooit weer. Want anders mag je niet naar de Champions League wedstrijd. Nee, dan verscheur ik dat kaartje. Dat was het ultieme drukmiddel, want daarna heb ik heel goed naar geluisterd. Ja. Maar je was een ongelofelijke puber. Ik was echt een vreselijke puber. En hoezo? Ja. Wat deed je? Ja, ik ging als een kanon door de middelbare school heen. En tot 5 gymnasium niet. Dat probeer ik ook mijn zoons mee te geven. Het gaat helemaal niet om of het welk leerniveau je zit. Als je maar uiteindelijk je best doet en gelukkig probeert te worden en een baan vindt die bij je past. Maar ik denk dat ik heel veel aan het nadenken was over mezelf. Beetje de weg kwijt. Op een gegeven moment ga je dan een keer niet naar school. Dan blijf je thuis. Dan wordt die drempel hoger. Ik was echt een beetje zoeken. Wat was dan wat je kwijt was? Ja, het is een beetje de zoektocht naar je identiteit, denk ik. Ik was de jongste van dus 2 oudere broers. Die waren toen ook wel het huis uit. Mijn vader had het ook niet altijd even makkelijk. Die heeft later is hij aan ALS overleden. Maar die heeft ook wel een depressie gehad in die tijd. Ook nog een hartoperatie moeten doorstaan. En het was gewoon niet altijd... Ja, ik kon niet helemaal lekker mijn plek vinden. Ja, dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij die levensfase. Maar ik denk nog steeds dat ik iemand ben die... ja, heel veel nadenkt, heel veel ja, in zijn hoofd bezig is. Het is nu natuurlijk allemaal wel gestabiliseerd, maar met sla ik de juiste wegen in? Wat vind ik overal van? Welke kant wil ik op? Het VCL waar ik op zat, dat is toch een, het koninklijke leden hebben daar ook op gezeten, is toch wel een best klassieke school. En misschien had ook wel een wat vrijere school beter bij me gepast. Dus het was gewoon even een beetje een zoektocht. Ja. En kreeg jij veel mee van die depressie van je vader? Nou, wat ik daar wel heel goed van weet, is dat mijn vader op een gegeven moment in de woonkamer zei en aangaf dat hij dus een depressie had. Maar dat was dat bepaalde verbindingen in zijn hersenen niet helemaal goed werkte. En dat daar dan een medicijn voor was, waardoor hij dan weer beter kon functioneren. En ik merkte als tiener dat ik dat ook heel moeilijk vond, omdat... En nog steeds, weet je, er wordt natuurlijk heel veel medicatie voorgeschreven. En het is hartstikke goed als het helpt natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik ben ook iemand die kijkt van, nou, wat gebeurt er dan in je omgeving waardoor je in een bepaalde depressie of situatie terechtkomt. Dus ik vond dat toen wel heel moeilijk om daar met het gezin en met elkaar over te praten. Ja. En wat maakte dat moeilijk dan? Ik denk ook wel dat de rol van een vader in het gezin anders is geworden dan vroeger. Als ik nu kijk hoe ik als vader ben, ja, dan doe ik dus eigenlijk niks liever dan alle tijd die ik heb met die boys doorbrengen. En meer hoeft ook eigenlijk niet of zo. En je bouwt ook een soort kameraadschap op met elkaar. En ik denk dat het vroeger wel anders was. Ik heb een fantastische vader gehad, laat dat duidelijk zijn. Maar het waren wel de wat klassiekere rolpatronen nog in die tijd. Ja, iets verder van je vandaan. Ja, en misschien dat ik dat ook wel moeilijk vond. En dat ik ook een bepaald gevoel van erkenning zocht. Zoekende was in die fase in mijn leven. En niet helemaal op dat moment dat kon vinden. Ja, en dan kan je natuurlijk toch een beetje jezelf een beetje verliezen. Ja, want hij is jong overleden, hè? Ja. 63 ja. of zo. Ja, aan ALS, ja. Denk ja. je nog veel aan hem? Ja, heel veel, ja. Ja. En op wat voor soort momenten? Nou, je probeert ook, zeker als je zelf vader bent, dan ga je natuurlijk ook veel terugdenken aan jouw jeugd en hoe jouw vader dat deed. En wat ook gewoon zo is, als je stappen maakt in je loopbaan en in je leven, dan is een vaderfiguur natuurlijk gewoon heel belangrijk om je heen te hebben, om jezelf aan te toetsen, neem ik de juiste stappen. En wij hadden, denk ik, toen hij ziek werd, verzachtte de relatie in het gezin en kwam er meer toenadering. En dat wil je dan natuurlijk vasthouden en eigenlijk verder ontwikkelen. En ja, toen is hij overleden. En dat is wel iets wat altijd wel een blijvend... Ja, trauma is een beetje een vervelend woord, maar dat is gewoon een litteken. Dat je die stappen niet verder meer hebt kunnen zetten. Maar ik moet wel erbij zeggen, voordat het een heel dramatisch gesprek wordt, ik heb twee echt fantastische broers en een hele lieve moeder. En we zijn echt als gezin heel hecht. En we gaan ook eten op zijn verjaardag met elkaar en dat soort zaken. Nee, maar natuurlijk was het ontzettend leuk geweest als hij je podcast bij wijze van spreken zou luisteren. Nou ja, inderdaad. Ja. Wat zou hij van Sven Mislied dat hebben gevonden? Nou, bijvoorbeeld, ja, toch? Ja. Nee, zeker. En hij heeft al die stappen niet meegemaakt. En ook het krijgen van kinderen. Nee. Hij is nooit opa geweest. Ja, dat is natuurlijk gewoon ontzettend jammer. Ja, dat is die hopeloze dood. Hè? Vreselijk, ja. En ALS ook. Dat is natuurlijk echt... Ja, een ziekte die natuurlijk later op de kaart is gekomen door die Ice Bucket Challenge. Ik heel veel campagne voor geweest. Ik kende die hele ziekte niet. En het was een hele stoere, krachtige man. Een jager, visser, zeiler. En in 3 jaar tijd was hij overleden en verloor hij alle kracht in zijn lichaam. En een rolstoel, hij rookte sigaren. En dan had hij een soort van, hadden zijn vrienden een stellage gemaakt. En dan met een wasknijpertje waar dan de sigaar in zit. Want hij kon zich eigenlijk niet meer echt bewegen. En hoefde hij alleen maar, ja, de mensen kunnen het misschien kijken als ze nu meekijken. Kon hij alleen nog maar zo'n hijsje van zijn sigaar nemen. En dan het as zakte dan op een schoteltje wat dan ook was vastgemonteerd. En zo kon hij nog zijn sigaartje roken. Nou, maar wat liefdevol van die vrienden ook. En dat leer je dan wel in die tijd, hè? Dat mensen echt liefdevol zijn en zich over je ontfermen. Ja, dat is wel fantastisch. Tweede helft is weer begonnen. In Rotterdam. Alright. Chris. Nog steeds prachtige omstandigheden hier op het kasteel. 20 graden, zon overgoten, volle tribunes. 1-0 is de stand nog steeds in het voordeel van Sparta. Dat op basis alleen al van de kansen. Ja, die scoren al langer wat moeten uitbouwen. Hetzelfde geldt voor het veldspel. Sparta zeer dominant. Maar het moet aan het begin van de tweede helft toch een wissel toepassen. Die men niet had gepland. Het is Koki Saito, denk ik, die eraf gaat. Hij werd toch onder de voet gelopen door Arcus. En dus gaat zijn vervanger, ik denk dat het Agustin Anello is, de Belg. Hij gaat erin komen. Terwijl er nog een beetje gedoe is in het veld. Mika Pinto, linksback van Vitesse. Die functie vervulde hij jarenlang voor Sparta. Kende vorig jaar het beste seizoen uit zijn carrière. Even kijken. Ja, het is Koki Saito die er inderdaad afgehaald wordt. Hij toch wel een beetje groggy van die valpartij met Arcus. En dus inderdaad Anelio. Hij gaat erop komen. Vitesse ook al een speler geblesseerd afzien haken. Dat was Amin Boutra. Hij krijgt toch wel een forse charge van zijn directe tegenstander Van de Kust te verwerken in de eerste helft. En kon eigenlijk ook niet meer verder. Laten we een beetje hopen dat het met die Boutra goed afloopt. En dat zijn blessure meevalt. Nu dus Saito. Hij kan dit duel vanaf de bank verder gaan bekijken. Inmiddels zitten we in de 50ste minuut. En is de stand nog steeds 1-0 in het voordeel van Sparta. De perstribune. Ja, dan weet u weer naar welk programma u luistert. We zijn in gesprek met Pim CD. Laten we eens even luisteren naar een stukje uit de meest recente Kick-Off. Dat is dus de voetbalpodcast van De Telegraaf, die jij presenteert. Samen met chef voetbal van De Telegraaf Valentijn Driessen en Ajax-watcher Mike Verwij geven jullie onverbloemd commentaar op de voetbalactualiteit. Deze week kon niet anders dan het erover gaat dat het over de in opspraak geraakte technische Ajax-directeur Sven Mislintat gaat. En ja, jullie zijn duidelijk. Als ik jou zou beluisteren, Valentijn, dan zeg jij, of het een week duurt of een maand of een half jaar, dit is hoe dan ook einde verhaal voor Mislintat. Ja, dat denk ik sowieso, ja. En dat heeft niet alleen met deze zaak te maken, maar dat heeft met wat er nog meer aankomt. Over die enorme transferbedragen die zijn betaald. Onder andere voor die Akpom, maar Sosa in dit geval dan niet. Dat is een Kroatië international. Nou, 8 miljoen van Kroatië international, dat kan. Ja. Dus Akpom is heel veel voor betaald. Die reservekeeper. Maar Pim, al ga je helemaal terug naar de kern. Even los van dit onderzoek, waaruit denk ik zal blijken dat Mislintat niet meer te handhaven is. Maar dat is van latere zorg. Maar puur als je terug naar de basis. Hoe haal je het nou in je hoofd om 12 spelers die zich nog nergens hebben bewezen. En dan kun je Sutalo, kun je zeggen, oké, die is Kroatisch international. Dus die misschien wel, misschien Sosa. Hoe haal je het nou in je hoofd om 12 van dat soort spelers te halen? Nou, heel uitgesproken natuurlijk. Ja, zeker, ja. Ja, nee, maar tegenwoordig, ja, als je een beetje de headlines wil halen, dan moet je uitgesproken zijn natuurlijk. Hè. Dan moet je een stevige mening hebben. Maar ja, soms, ik heb het ook wel eens. Ja, dan heb je een gemiddelde mening. Maar ja, daar kom je natuurlijk niet mee weg in een podcast. Dus gaan jullie elkaar ook een beetje opjutten van, ja, het kan nog iets steviger, jongens? Of? Nou, ik ben zelf niet iemand die nou een enorm stevige mening heeft. Ja, natuurlijk wel over bepaalde zaken, maar ik ben als podcast, of als presentator natuurlijk iemand die moet proberen om inderdaad het los te krijgen bij de heren Verwij en als de heren zij zeggen, Driessen. Ja, misschien, dan ga jij natuurlijk een beetje peuren van. Ja, maar het is natuurlijk de hele tijd zaak om dat spel goed te spelen en ook om die uitspraken, die mening, die opinie eruit te krijgen en ook om heel goed te luisteren of er ergens, wat altijd de lol is bij zo'n podcast, is dat als je dan binnenkomt lopen en je hebt het ergens over, 5 minuten van tevoren. Daar wordt altijd heel veel gezegd. En als ik alleen een beetje luister, denk ik, die kan ik terugpakken in de podcast. En zo ben je de hele tijd op scherp aan het spelen. Het is wel zo wel grappig in die podcast. Ja, ik heb natuurlijk zelf wel een mening over hoe het gaat bij Ajax, wat je zei. Ik ben natuurlijk ook gewoon al jarenlang volg ik alles van die club. Dus ik ben het niet altijd met ze eens. Nee, dat is wel weer zo. Maar jij vindt het wel lekker, toch? Als er een beetje heerlijk ophef komt. Ja, nou ja. Kijk, er zijn heel veel podcasts. En ik denk dat de kracht van Kick-Off is dat het juist die ongezouten mening is. En het zijn twee mannen, Mike en Valentijn, die heel diep in de voetbalwereld zitten. Mike die loopt al jaren daar rond in de kleedkamer, op de toekomst, in de Johan Cruijff Arena. Nou, ik denk ook nog wel in het Olympisch Stadion en de Meer. Dus die kent heel Ajax. Dus die weet heel veel. En je hebt natuurlijk een podcast met oud-voetballers, je hebt een fan-podcast, maar ik denk dat het onderscheidende van Kick-Off is dat je echt in de haarvaten van het voetbal zit. Ja, en Valentin Dries is natuurlijk ook een icoon, want die heeft natuurlijk overal een scherpe opinie over. Ja, dus dat wil je natuurlijk maximaal eruit krijgen, want dan krijg je een gaaf product. En ja, dat merk je ook, dat mensen er graag naar luisteren. Overigens wel geestig om te vermelden dat met name ook de fans uit Eindhoven en Rotterdam, die luisteren nu heel graag naar Kick-Off, omdat het zo slecht gaat met Ajax. Want er komen veel reacties van. Ja, dat is gewoon leedvermaak. Ja, zeker. Ja? Ja, het is natuurlijk in Rotterdam en Eindhoven is natuurlijk niks mooier dan als die arrogante club Ajax in een stevige crisis terechtkomt. En zeker als het met die clubs fantastisch gaat. In Amsterdam wordt nu gezegd, ja, daar wordt het Ajax-voetbal gespeeld. Borst vooruit, aanvallend. Ja. En in Amsterdam wordt er gerommeld. Nou kwam De Telegraaf vanochtend met het bericht dat Mislintat heel woedend naar binnen was gelopen. Ik geloof in het trainingslokaal of in de kamer daar. Ja. Nou, dat is weer leuk voor jullie om op door te praten. Nou ja, inderdaad, als het zo is dat hij daar... want het is op dit moment natuurlijk heel ongemakkelijk binnen die club... want er is een onderzoek extern naar mogelijke belangenverstrengeling... in zeker één transfer die hij heeft gedaan... omdat hij dan dat ging via een zaakwaarnemer... die weer een aandeel had in een bedrijf van Mislintat. Nou, als dat zo is, ja, dan is dat belangenverstrengeling... en ben je misschien niet houdbaar voor die club... En de vraag is een beetje, ja, wat doe je dan ten tijde van het onderzoek? Nou ja, in de politiek heb je dat ook meegemaakt. Hè. Daar zijn Khadija Ariep bijvoorbeeld, die zijn al echt opzij geschoven. Ja, Mislintat, die zit nog bij de club. Maar er was dan schijnbaar wel gezegd dat hij dan niet op de tribune mocht zitten. Want dat zou dan weer ongemakkelijk zijn. Er ging een beeld rond van hem dat hij op een sub ergens op het water... een beetje vooruit zat te peddelen. Dat deed mij denken aan Grapperhaus volgens mij. Dat was ook een keer in de coronacrisis... dat hij op een bootje zat te varen... terwijl hij volgens mij corona... het pimmen er niet op vast of dat Grapperhaus was. Het ging trouwen, toch? Ja, of huwelijk. Trouwen was dat. Nee, het was inderdaad dat hij ging trouwen... met een te groot gezelschap. Ja, Ik moet nog even aan iemand anders denken... die toen op een bootje toch naar buiten was gekomen. Toch wat anders dan suppen, toch? Zeker, zeker. Maar goed, als het dus inderdaad zo is... dat hij dan... op die manier het trainingscomplex van Ajax opkomt... ja, dan is dat natuurlijk wel heel opmerkelijk. Ja, woedend was geweest. Ja, hij schijnt woedend te zijn geweest. En dat voert natuurlijk de druk ook weer op de trainer Stijn. Het is vlak voor de klassieker. Ja. Een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar. Ja, want hij eiste zijn vertrek, tenminste. Dat voor... Nou, het schijnt zo te zijn dat hij al langer de positie van Stijn stevig onder druk zet. Wat natuurlijk op zijn minst opmerkelijk is. Want Mislintat heeft Stijn ook aangenomen, hè? Niet zo lang geleden. Dus we zijn, wat is het, 6-7 wedstrijden onderweg in deze competitie. Maar er zijn 12 spelers aangetrokken door Mislintat. Ja. Ja, er spelen er heel veel niet. Ja. Waarschijnlijk heeft hij in zijn hoofd van... ik wil dat deze jongens op deze manier worden ingezet. En Stijn maakt andere keuzes. Hè, vandaag Gaals ook. Is het? Toch wel, ja, het is echt een hele diepe crisis. Ja. En het is vooral opvallend hoe snel een club die een paar jaar geleden nog de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur speelde en op één milliseconde de finale miste, een paar jaar later zo slecht ervoor staat. Heb je wel eens, want ik bedoel, jouw twee, Valentijn en Mike, die zijn natuurlijk degene die heel duidelijk zijn in hun mening ook. Zeggen ook dat spelers er geen bal van kunnen, et cetera. Heb je wel eens te doen eigenlijk met de types waar zij dan behoorlijk heftig over uit de hoek komen? Nou, ik ben me er wel van bewust. Kijk, Telegraaf is natuurlijk een krant die stevig is. Die ook stelling durft te nemen. En dat heeft natuurlijk wel een uitwerking. Hè? Dus op het moment dat het gericht is naar één persoon... dan heeft dat natuurlijk wel ook een gevolg... dat mensen die lezen, die horen, die zien dat... En die vinden daar wat van. In dit geval, als het over Mislintat gaat... Hebben zij al heel vroeg aangegeven in die podcast... van ja, er zijn toch wat duistere zaken rondom die Mislintat. Nou, duister, het is opmerkelijk hoe het allemaal gaat... en hoe hij de sleutels van de club in handen heeft gekregen. Mm-hmm. En blijkbaar werkt dat controlemechanisme niet binnen de club. Dus ik vind het ook alweer logisch dat ze daar dan... Ja, journalistieke rol gewoon. Het is journalistiek, maar het is ook opinie. Ja. Hè, dat is ook met de politieke podcast die ik opneem met Wouter. Nou, we waren afgelopen week geloof ik langer Winter, dan een uur. Ja. Met Wouter de Winter. Ja, daar zit natuurlijk ook opinie in. En we zijn onderdeel van een medialandschap... waarin opinie ook een hele grote rol speelt. En dat heeft wel zijn uitwerking. En ik probeer zelf als journalist... me wel bewust te zijn van... oké, wat zeg ik, wat doe ik? Bijvoorbeeld ook op Twitter. Hè, ik ben niet de type dat enorm uitgesproken opinies geeft. Omdat ik iets... Zo zit ik niet in elkaar daar voel jij als je niet journalist. Daar voel ik mezelf niet comfortabel bij. Maar je hebt natuurlijk gewoon eenmaal ook wel heel veel mensen die meer opinie hebben. Maar die zitten misschien ook heel diep in de materie. En die kunnen dan commentator, opiniemaker worden. Dat is ook hun baan. Ik vind het altijd leuk aan een podcast als je hoort dat mensen de lol in hebben. Ja. Als ze een klik met elkaar hebben. Moesten jullie aan elkaar wennen of ging dat gelijk eigenlijk wel heel organisch? Nee, ik weet nog wel dat ik begon met de voetbalpodcast Kick-off met Valentijn. Ja, de eerste keer is het echt zo van, welkom bij de podcast. Iemand heeft bedacht dat we hem Kick-off gaan noemen. Valentijn, hallo. En dat is echt ontwikkeld tot we zijn in Qatar op het WK. Elke dag hebben we hem opgenomen. Ja, je deelt lief en leed met elkaar. Ik moet op de deur kloppen bij Valentijn Driessen... omdat hij even een slaapje aan het doen was. Hup, podcast opnemen. En Mike, weet je, die heeft ook weer... vliegt overal en nergens naartoe. En ja, dan is zo'n podcast is ook een moment dat je allemaal bij elkaar komt. En dan gaat het gewoon los. En dat is, dat is heerlijk. Ja, vindt Mike dat zelf ook? Laten we eens luisteren. Oh. Kost voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Pim, hier Mike Verwij. Ik zal proberen goed in de microfoon te praten. Anders krijg ik weer op mijn donder van je. Net zoals altijd in de podcast Kick-Off van de Telegraaf. Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Maar ik twee keer in de week. Wat is begonnen als een probeerseltje, is uitgegroeid tot een podcast waar wekelijks tienduizenden mensen plezier aan beleven. En ik denk dat ik ook namens onze collega Valentijn Driessen spreek als ik zeg dat de opnames wekelijks twee hoogtepunten zijn in ons toch al hartstikke leuke werk. Niet in de laatste plaats dankzij jou. Want hoewel we je graag mogen plagen met je liefde voor Ajax en Ellie Lust, je innige samenwerking met Wouter de Winter, de adoratie van de oogverblindende Kroatische Ivana Knol, je rol als spelleider bij ANVA of je stylisten bij 1 en 2 vandaag, waarderen we jouw inbreng enorm. Je bereidt je uitstekend voor. Heb voor een presentator wel een hele uitgesproken mening, grapje, maar je zorgt voor een hele leuke dynamiek en speelt terecht af en toe advocaat van de duivel. Dik verdient dus ook dat je bent uitgenodigd voor de perstribune. Dat je goed in de microfoon moet praten, hoeven ze je bij NPO Radio 1 niet te zeggen. Misschien wel dat je ook anderen af en toe aan het woord moet laten. Nee, serieus Pim, je bent een fijne, ambitieuze en uitstekende collega. Tot morgen. Met vriendelijke groet, Mike Verwij. Ja, lief hoor. Ja. Ik hoor Mike wel zeggen dat je eigenlijk wel iets uitgesprokener mag zijn, volgens hem. Ja, hoor je dat er zo tussendoor? Dat zegt hij. Nou ja, hij zegt, je bent lekker uitgesproken. Nee, grapje. Ja, nou, er zit een ondertoon in. Met een mening, ja. Nou ja, dat is misschien ook wel een stap die je kunt zetten als journalist. In de ervaringen die je opbouwt, dat je op momenten, als je goed gedocumenteerd bent en een opinie hebt die je echt kunt onderbouwen, dan mag je natuurlijk af en toe ook wel uitgesproken zijn. Hoewel ik ook net vertelde dat niet per se iets is wat heel erg bij mij past. Maar ik denk wel dat een podcast of een radio- of televisieprogramma ook wel aantrekkelijk is als mensen durven te zeggen wat ze vinden. En dat is misschien ook wel voor de komende jaren een stap die ik verder kan zetten. Maar ik voel me ook wel prettig in de rol als host, als presentator, die dat dus bij anderen los moet maken. Wat is het met Ellie Lust? Ah, Ellie. Ellie is een geweldige vrouw. Ja, voormalig woordvoerder van de politie Amsterdam. En jij hebt een crush on her. Nou ja, Ellie Lust is natuurlijk iemand. Zij heeft dat moment, daar hebben we het in de voetbalpodcast ook vaak over. Dat ze, ik weet niet of je dat kan herinneren, maar dan staat ze bij een voetbalwedstrijd. Naar ik meen in Portugal. Dat was Ellie op patrouille of in het buitenland. Oh, is een serie die ze heeft gemaakt. En waren er geloof ik 6 fans. Ja. En die waren een beetje boe aan het roepen. En stond Ellie daar met heel serieus. Ja, ik sta hier een of andere Portugese club. En het loopt hier helemaal uit de hand. Dus de Portugese politie is erop voorbereid om dit in goede banen te leiden. Dus daar wordt natuurlijk in Kick-Off wel een grapje van gemaakt altijd. Maar Ellie is, ja, ten eerste droogkomisch. Wij nemen... Even voor de duidelijkheid, jij werkt met haar samen bij 1&2 vandaag. Dus daar ben ik dan presentator, inderdaad. En zij is duider, 1&2 deskundige. En of het nou gaat over een overleden cavia of over een aanslag of over een huis wat in de fik vliegt, zij heeft altijd een bepaald van ernst. Ja. Interdiscipline, natuurlijk bekend ook van Interdiscipline. Waarmee ze alles vertelt. En dan krijg ik dus altijd de slappe lach. Ja. En dan zit je dus in die uitzending. En dan heb ik een trucje, wat ik nu ook bij Ron kon doen. Dan kan ik dus doen alsof ik in haar ogen kijk. Maar dan kijk ik net naar het scherm daarachter, waar dan ook de uitzending te zien is. En dan hoef ik haar niet aan te kijken. En dan schiet ik dus niet in de lach. Want je kan, zeker bij 1&2 vandaag, kan je natuurlijk helemaal niet permitteren om in de lach te schieten. Aan het eind van het programma kan het dan wel. Maar Ellie is gewoon een heel integer, fijn mens. En iemand waar je echt op kunt rekenen. Dus ik werk ontzettend graag met haar samen, ja. Ja. Ja, wat grappig. Ja, ja, heerlijk. Heel geest, en ANVA komt langs. Voetbal, tennis, wat zit er allemaal? Hockey? Ja, van alles, hè? Ja. Tafeltennis ook. Maar en wat speelt dat voor rol in jouw leven? Nou, mijn zoontje Joep, die is dan 11 jaar. Die zit nu in ANVA 12-2. En dan hebben we het over voetbal? Voetbal, ja. Precies. En daar ben ik dus begonnen als coach. En dat doe ik nu een paar jaar. En dat doe ik met Tjebbe. Goede maat van me. En dat is fantastisch om te doen. En misschien dat er ook nog wel wat andere functies... Ja, jij bent een vrolijke... Volgens mij hou jij enorm van het leven en heb jij hele goede vrienden en heb jij gewoon ontzettend veel pret in het leven eigenlijk. Nou ja, het is niet altijd makkelijk hoor. Dat wil ik ook wel benadrukken. Nee, ja, maar kijk, als je de hele week... Vorige week heb ik dan Telegraaf gedaan en heb ik ook 1&2 vandaag gedaan. Dus heb ik gewoon een hele drukke week. Eigenlijk werk ik dan een beetje dubbele diensten. Nou, dan zie je de kinderen ook minder. Ja, als je dan op zaterdagochtend gewoon even alles uit kan zetten. Dan haal ik vaak even croissantjes dan lekker ontbijten en naar de voetbal. Ja, dan hoeft er dus verder ook even En wat niks. Zijn dan dingen, als je zegt, nou, het is ook heus niet allemaal zo leuk soms. Wat zijn dan dingen die jou dan uit je doen hebben gebracht de laatste tijd? Of kunnen brengen? Nou, het is natuurlijk ook, als je, wat Mike zegt, een ambitieuze journalist bent. Dat brengt natuurlijk ook veel onregelmatigheid met zich mee. En ook veel druk met zich mee. En als je dan ook twee kinderen hebt. Hè, dan moet je ook dat gezinsleven ermee zien te combineren. Ja, dat is natuurlijk, dat weet jij ongetwijfeld ook. Maar het is niet altijd een leien dakje. Nee, en dan moet je militaire operatie soms. Nou ja, inderdaad ja. Want onze jongste zoon die is dan nu door omstandigheden zit op een andere school. Dus dat is ja, 's ochtends om 6:45 gaan de radertjes lopen. En dan moet om 8:00 is iedereen de deur uit. Ja, dat is gewoon inderdaad hard werken om dat allemaal goed georganiseerd te krijgen. En dat combineren met de ruimte voor jezelf die je af en toe wil pakken. Maar ik heb wel nu voor mezelf ook geleerd, ook door schade en schande. Want bij RTL Nieuws was ik echt veel weg. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment een barbecue aan het kopen was in het tuincentrum. En toen werd ik. Dan word je dus RTL Nieuws als slaggever gebeld van ja, Trissa van der Vlis. Hè? Dat wisten ze toen nog niet. Maar er is een schietpartij in Alphen aan de Rijn. Je moet er nu heen. Ja, dan sta je daar met die Weber barbecue. En die laat je dan uit je handen vallen. En dan zeg je tegen je vrouw, ja, we gaan nu naar huis. Want ik moet daar nu heen. Ja. En dat geldt ook voor inderdaad die aanslagen in Brussel waar ik het over had. Het kunnen natuurlijk hele lange dagen zijn. En ik koos ook wel om dat te doen. En daardoor komt natuurlijk het gezinsleven ook wel meer onder druk te staan. En komt er meer op mijn vrouw Sascha terecht. Ja. Tweede helft, Sparta-Vitesse. Hoe staat dat daar, Chris? 65e minuut, nog steeds 1-0 voor Sparta. En doordat die marge zo klein is, blijft Vitesse wel hopen op een kansje. Maar ja, dan moet je wel maar eens bij het doel zien te geraken van Nick Olij. Voor het eerst trouwens bij de voorselectie van Oranje. Olij keept trouwens al seizoenenlang in een oranje keeperstenue. Heeft er trouwens niets mee te maken. Die ambitie die hij natuurlijk ook heeft om in de selectie van Ronald Koeman definitief gekozen te worden. Nu is Kitolano eindelijk weg. Kitolano schot op geblokt met een boog. Gaat hij dan toch nog over de doellijn? Want het is Eloy Room die er niet meer bij kwam. Curieus doelpunt. Het begint allemaal met een lange bal van... Oh, hij wordt afgekeurd. Wat jammer zeg. Het begint allemaal bij de lange bal van Nick Olij. Komt, die stuit dan 1-2 keer. Dan is het Kitolano die dan toch nog ontsnapt. Schiet via de rug. Ik denk van Hendricks de bal richting het doel. En ja, die caramboleert dan via diens rug over Eloy Room heet. Ja, het is toch wel een bijzondere treffer dit. Maar kennelijk dus buitenspel. En daarom gaat dit idee deze goal niet door. Oh, het is misschien een hensbal, denk ik zelfs. Meulensteen zit er dan nog aan. En die puntert, denk ik, de bal eerst tegen de uitgestoken arm van Kitolano. Nee, het wordt toch gekeken naar buitenspel. Dat dacht ik dus al. Nou, ik denk dat wel een hele lichte claim is, hoor, van Vitesse. Eloy Room staat al buiten het strafschopgebied. Heeft de bal al demonstratief neergelegd op de plek waar mogelijk buitenspel zou hebben plaatsgevonden. Maar ik denk dat Kitolano achter zijn directe tegenstander vandaan kwam. Ja, en dan is dit gewoon een geldige treffer. Het duurt altijd nog wel even. Ze hebben in Zeist wel even kijken, hoor. 5 schermen waar ze naartoe kunnen kijken. 6 zelfs. En ze zitten daar met 2 à 3 man naar te koekeloeren. Ook nog overleggen. Het duurt allemaal wat. En wat tijd neemt het in beslag. En die tijd moeten we vullen met wachten. En ja, de mensen die in de zon zitten trouwens in het kasteel denken, nou ja, prima, het is een heerlijk dagje. Maar ja, er is ook wat schaduw in het stadion. En daar staat een koud windje, moet ik zeggen. Het hoort een beetje bij het weer van september. Maar goed, ik begin nu eigenlijk Peter Kuipers-Munneke te lijken. Het gaat nog steeds om het voetbal. Nog steeds 1-0. De kansenverhoudingen veruit in het voordeel van Sparta. Het is buitenspel. Ja, toch buitenspel. Nou, dan zat ik er toch een beetje naast. Sparta nog steeds 1-0. Dicht bij de 2-0. Maar die zin heb ik al heel vaak kunnen noemen, dit duel. Want Sparta creëert kans op kans. Heeft nog maar 1 keer gescoord. 1-0 is de voorsprong nog steeds tegen Vitesse. Kijk, dat pak je toch weer even mee. We zijn in gesprek met Pim Cede van de Telegraaf. Nou, je bent verslaggever en je bent ook bezig met video's voor de site. Zoals deze week bijvoorbeeld. Prinsjesdag natuurlijk. Waarbij je, leuk voor de Telegraaf doelgroep, inzoomde op de kledingkeuze van D66-Kamerlid Sjoerd Warmerdam. En BBB voor vrouw Caroline van der Plas. Mevrouw van der Plas, nou vertel, wat is er voor combinatie gekozen? Ik heb gekozen voor zwart met groen tinten. Ik moet wel lachen, want er zijn natuurlijk hier Kamerleden en ministers en staatshouders die hebben voor honderden euro's aan hun outfit besteed. Wat is het totale budget geweest voor deze prachtige look, hoor, moet ik zeggen? Ja, de hoed is denk ik, die heb ik op een Farm & Country Fair gekocht. Volgens mij was hij iets van 20 euro. Ja. Deze blouse is volgens mij iets van 49, 69 euro. Ik weet niet meer, maar in mijn hoofd. De jurk. Nu komt het. Zaterdag gekocht. Ik denk, die kostte gewoon 10 euro. Het is van Lisa Kono, een Nederlandse ontwerpster. En die laat zich inspireren door haar Japanse roots en door iets typisch Nederlands, namelijk het HEMA regenpak. En haar boodschap staat voor integratie en de veelkleurigheid van Nederland. Meneer Van der Staaij, is er nou één hoedje waarvan u zegt van nou, die heb ik mijn hele politieke carrière onthouden? Ja, vooral dat slagschip waardoor ik weinig uitzicht op de troon had. Oh, serieus? Dat is het risico volgens mij met deze mooie heugelijke dag. Ja, het is een bekende tegenstrijdigheid bij Prinsjesdag. De inhoud versus alle pracht en praal en de tierenlantijntjes die erbij komen kijken. Waar ligt jouw grote interesse? Bij nou, wat ik wel heel leuk vind is dat wij altijd live gaan bij de Telegraaf na de troonrede. En dan komen alle lijsttrekkers, de Schouwburg in dit geval, uit. En dan heb je eigenlijk vrij spel. Ik geloof dat we een uur live zijn geweest om ze allemaal gewoon het vuur aan de schenen te leggen. En dat inhoudelijke aspect vind ik heel leuk. Dus ik ongemeen spannend ook in de aanloop naar de verkiezingen. Maar wat natuurlijk heel leuk is aan die hoedjes en die jurkjes, is dat politici natuurlijk hartstikke bewust bezig zijn. Hè? Ik bedoel, die Caroline van der Plas, die wil natuurlijk heel gewoon zijn. Dus die heeft dan een jurk van een tientje. En tegelijkertijd, Sjoerd Warmerdam, hij stuurde me laatst ook nog een bericht van, nou, het heeft allemaal wel heel veel teweeg gebracht. Want ik had inderdaad een foto gemaakt van zijn roze, nou ja, het is volgens mij, of nou een jurk is of een kimono, ik wil er vanaf zijn. Maar die is 1,4 miljoen keer weergegeven op X. Maar hij wil natuurlijk ook wel een statement maken. Want hij heeft een partner, een man in dit geval, die een gerecycled hotellinnenbroek had, geloof ik. En ja, zo wil iedereen zijn eigen imago kracht bijzetten bij Prinsjesdag. Dus dat is ook gewoon leuk om mee te maken. Daar ook een beetje met een ironische toon mee om te gaan. Nou, en het grappige is dat dit soort filmpjes van jou ook viral gaan. Inderdaad, het is niet de eerste keer trouwens. Want Mike had het daar net ook al over in zijn brief. Dat er dat Kroatische model was met rondborstige enorm bomber. Die stond tegenover jou bij filmpjes die jij maakte van het WK in de tijd, in Qatar. Jij was dusdanig van de leg. Het was een heel grappig filmpje. Ik bedoel, ik dacht ook wel, nou ja, alsof jij nooit tegenover een vrouw met flinke borsten staat. Maar oké. Daar kan ik niks over loslaten. Weet jij maar, Greet. Nee. Maar goed, ik dacht, hoe vinden jouw kinderen dat eigenlijk? Want die gaan natuurlijk... Nou, dat is grappig, ja. Het is grappig dat je het zegt. Nou, ik moet daar wel even bij zeggen, want wij waren met mijn cameraman Rick, waren we een heel ander item aan het monteren, ergens midden in een zoek in Doha. En wij hadden voor de gein uitgezet van, goh, die Ivana Knul, die heeft 2 miljoen volgers. Inderdaad een rondborstig Kroatisch model, waar heel veel ophef over was. Want zij ging heel schaars gekleed daar over de straat. En was dat was in Doha, lag zeg maar, dat allemaal een beetje gevoelig. En tot onze stomme verbazing stuurden ze in één keer een bericht van, nou, kom nu maar. Dus wij echt met op stel en sprong in een taxi, fotograaf René Bouwman mee, ook een wat oudere man met het zweet op zijn voorhoofd, wij er naartoe. Ja, dan sta je daar in één keer voor een stadion. Kroatië speelde een wedstrijd. Ze werd echt aangeklampt door tientallen hitsige mannen, zou ik willen zeggen. En toen zei op een gegeven moment, zei Rick, nou, begin maar. Ja, toen dacht ik, ja, wat moet ik dat mensen nou eigenlijk vragen, joh? Ja. Maar zij was dus heel geestig, want zij zei, focus. Ja. Dus zij ging mij helpen om dat interview door te komen. En mijn zoontje heeft later wel, dat is natuurlijk inderdaad rondgegaan, die heeft het ook gezien. Ja, die vond dat toch wel een beetje gekkig. Ja, maar hij kon het wel uitleggen. Zijn mama is de enige, hoor, Joep, maak je maar geen zorgen. Ja. De Media Week Awards Radio. Via opvallende radiomomenten en bloopers natuurlijk ga ik altijd op zoek naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. En blijf ook vooral mooie en ontroerende radiofragmenten tippen. Want eind dit jaar gaan we dit weer doen in een speciale uitzending. Het radiomoment van het jaar kiezen. Dat gaan we voor de vijfde keer doen. Dus alle tips en alle Nederlandse radiozenders zijn welkom. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Wat gebeurde er deze week in Radioland? Nou, onze collega's van BNR Nieuwsradio vierden deze week feest. De zender bestaat 25 jaar en dus kwamen er allemaal oud-gedienden langs die daar ooit werkten, zoals Roos Abelman en Lara Billy Rensen, maar ook Prem, en die had een primeur. Ik heb nieuws voor je, Bas van Werven. Vanaf 1 oktober word ik tussen 9 en 10 jouw concurrent. Vanaf 1 oktober van 9 tot 12 komt Primtime terug op de radio. Nee! Ik ga Primtime presenteren. Ik kan nog niet zeggen welk station. Oh, dat is die zender van Giel Beelen. Mocht dat van Giel niet? Ik mocht dit vertellen. En verder mocht ik dit. En verder, ik zeg tegen Giel, het is 25 jaar BNR. Ja. En toen zegt hij, ja, BNR is ook het voorbeeld. En het wordt ook een nieuwsachtig programma? Het wordt een magazine. Ja, Primtime. Dus 7 dagen per week. Dus 7 dagen per week. Nee! 7 dagen. Dat kan helemaal helemaal niet. Als je een zender wilt bouwen... Dan moet je er zijn. Moet je er zijn. Ja, voor mensen die het niet weten... Giel Beelen is achter de schermen bezig om een nieuwe radiozender op te zetten. Er komen allerlei rare programma's voorbij. Onder andere dus Prem. Ja, ik ben wel fan van Prem, maar 7 dagen per week. Nou. Zou jij 7 dagen per week naar Prem luisteren? Ja, ook niet 1 dag, denk ik. Hoewel, ik vind het wel een fascinerende vent, hoor. Dus wat dat betreft. Maar ja, ik weet niet of ik daar per se naar zou luisteren. Dat is die nieuwe radiozender natuurlijk. Ja. En als er nou iemand is die een beetje een scherpe mening heeft... dan is het Prem natuurlijk wel. Ja, nee, misschien dat moet je hem eens uitnodigen voor de podcast. Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet of hij Ajax-fan is of fan van een andere club. Maar, dat gaan jullie horen dan. Nou, het is wel zo dat fans, als je andere mensen uitnodigt in die podcast... verandert ook de dynamiek weer. Hè? Dus eigenlijk is het met z'n drieën ook wel lekker. Ja. Dan de radiobloopers. Nieuwslezer Chantal Kwak van Radio 10 die had een lastig weekje. En Azerbeidzjan heeft de enclave Nagorno-Karabakh aangevallen. Dat is een gebied binnen de Azerbeidzjan? Ja. Azerbeidzjan? Dat is een gebied binnen de Azerbeidzjaanse grenzen. Dat is hem. Ja, dat was hem. Maar onze eigen nieuwslezer Michel Koenen zat het ook niet mee. De 89-jarige emeritus hoogleraar klinische biochemie en moleculaire biologie. De verslaggevers op deze zender zijn altijd tot de laatste seconde voordat ze op de radio moeten bezig met het verzamelen van het laatste nieuws. En soms zelfs nog net daarna. Dat horen we bij de algemene beschouwingen die door ons worden gevolgd door politiek verslaggever Lars Geers. Lars, goedemiddag. Ik hoor Lars nog tikken, de laatste dingetjes. Lars Geerts, hoor jij mij? Sorry, de verbinding stond even verkeerd. Excuus daarvoor. Bij het programma WNL in de kantine werd maar weer eens duidelijk... dat je ook op de radio met non-verbale communicatie behoorlijk moet oppassen. Ben je zelf ook wel eens gebroken? Dat heb ik in het Pieter Baan Centrum wel eens een beetje gehad. Omdat dan zat er een zwakbegaafde meneer. Kijk even naar Boris. Was inderdaad een meneer... Nou ja, voor de mensen die dit niet weten. Niet dat Boris zwakbegaafd is. Zet zich in voor de gehandicapten. En er zijn ook mensen met een lichtverstandsbeperking. Ja hoor. Ja, ik begrijp je helemaal. Goddank. Oh. In Villa VDB heeft Alice de Bruin een gesprek met iemand... die een aantal gevaarlijke hondenrassen wil verbieden. En ik snap wel waarom. Nou ja, je zou dan dus heel grondig het type hond moeten omschrijven... Kijk, als je een schietwapen verbiedt, dan heeft het geen zin om alleen de Walter PK te verbieden en dan allerlei andere varianten niet. Dus je moet dat goed omschrijven. Dat kan ook wel. Hey! Wat gebeurt daar nou? Dat kan je altijd zien in de... Hoor ik nou een hond? Ja, we dachten we doen even een demonstratie hondengevechten. Die verzint het niet. Dan het radiomoment van de week. De radio op Prinsjesdag op nieuwszenders NPO Radio 1 en BNR... stond natuurlijk weer bol van verslagen en analyses. Maar niets kwam zo binnen bij mij als de uitzending van Dit is de Dag, die dag. Daarin was een oudere mevrouw die leeft in armoede. Met een hip woord is dat bestaanszekerheid. Hoor je overal terug, hè? Nou, in ieder geval... in haar geval is het bestaansonzekerheid. Ze ging in gesprek met demissionair vicepremier Carola Schouten... en deze mevrouw, Hannie Heuveling... maakte de gevolgen van de kabinetsplannen voor mensen in haar situatie... opeens pijnlijk duidelijk. Het radiomoment van de week. Dat gaan we vanavond niet oplossen. Nee, dat weet ik. Maar dan zou ik mevrouw Schouten morgen graag mee willen geven... als het kabinet zich allemaal wat meer vasthoudt... en dan echt vasthoudt... vallen de mensen in Nederland... minder snel om. Ja. En dan krijg je het vertrouwen dat het kabinet echt wat voor ons wil doen. Wat fijn dat u uw verhaal wilde vertellen. Hannie Heuveling. Ja, je zou het vergeten als er met miljarden en miljoenen wordt gesmeten. Maar het gaat natuurlijk gewoon om mensen. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou me hard vast. Zo is dat. Ja, Pim, wat voor week ga jij tegemoet behalve de podcast? Nou ja, het zal ongetwijfeld weer een hele drukke week worden natuurlijk op voetbalgebied. Want als Ajax vandaag op zijn sodemieter krijgt tegen Feyenoord... dan stijgt de crisis tot ongekende hoogte. Ja, politiek is natuurlijk ook extreem spannend aan het worden nu. Ik zag de laatste peilingen voorbij komen. Hè. De nieuw sociaal contract, geloof ik, 27 bij Maurice Stond. Dus daar zou ik wel de nodige items van maken. En in het weekend ga ik een vriend in Schotland opzoeken. Dus dat is ook wel eens lekker. Gewoon even 4 dagen eruit. Wat verwacht je vandaag? Uitslag? Nou, een schietent... achterin bij Ajax, want ik zag tegen Olympique Marseille... geloof ik dat ze 28 schoten tegen hadden. Dus ik vraag me af hoe ze het in de hemelsnaam voor elkaar gaan krijgen... om de boel een beetje dicht te houden. Feyenoord maakt wel een hele goede kans om een klassieker trauma... eens stevig van zich af te schudden vandaag.